NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Onweersbuien met veel regen en hagel trekken weg naar het noordoosten. Nu geldt alleen nog voor Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland code oranje. De waarschuwing voor gevaarlijk weer gold aanvankelijk voor het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden. De regeling waarmee huishoudens gratis hun gasaansluiting konden laten weghalen is in strijd met Europese regels. De bestuursrechter heeft hem daarom ongeldig verklaard. Of energienetbeheerders nu de kosten gaan doorberekenen aan de klant is nog niet duidelijk. In de onderhandelingen over een landbouwakkoord is het kabinet bereid om boeren verder tegemoet te komen. Zo wil het kabinet boeren meer vrijheid geven om natuurdoelen te halen. Het kabinet wil wel vasthouden aan het maximum aantal koeien per hectare. Tata Steel is verbaasd dat twee kooksgasfabrieken per direct onder verscherpt toezicht worden geplaatst. De regionale toezichthouder zegt dat de problemen bij de vervuilende installaties toenemen. De staalfabriek zegt dat de schadelijke emissies juist zijn gehalveerd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, 8:50 zijn we weer met de langste lijn en omstreken met volleybal vanavond, want de Oranje Mannen spelen in de Nations League tegen China. En Jamai komt langs, hij gaat het theater in met een ode aan Elton John. Kunnen we straks nog wielerkoersen organiseren in Nederland? Die vraag stellen we aan voorzitter Wouter Bos van de Wielerunie. En de Stormchasers hadden een topdag vandaag met code oranje. We bellen er zo eentje. En waarom viel de Franse politie vandaag het hoofdkantoor binnen van de Olympische Spelen in Parijs? Dat en meer, we zijn er tot 11 uur. Maar we beginnen in Rotterdam, want daar dromen de Nederlandse volleybalmannen van de Olympische Spelen in Parijs. En om daar te komen moeten ze zo hoog mogelijk eindigen op de wereldranglijst. Daarvoor is de Nations League belangrijk. Maarten Tip is bij die Nations League, want Nederland speelt tegen China. Maarten, goedenavond. Hoe doet Nederland het in de eerste set? Ja. Nederland doet het uitstekend. Eerste set gewonnen met 25-19. Inmiddels zitten we in set nummer 2. En ook daar de voorsprong voor Oranje van 5-3. Het ging eigenlijk aan het begin van de set gelijk op. In de eerste set tot 6-6. Daarna nam Nederland even een tussensprintje. Nam Nederland afstand. En was de set duidelijk voor Oranje. En dat verschil zien we nu ook in set nummer 2. En dat is ook het verschil wat er is op de wereldranglijst. Nederland staat daar 12e. China 24e. Dus Oranje is eigenlijk aan de stand verplicht om deze wedstrijd ook te winnen vandaag. En Maarten, ik probeer het dan een heel klein beetje uit te leggen. Best complex over hoe Oranje zich kan plaatsen voor die Olympische Spelen. Hoe werkt dat precies? Ja, Parijs is ver weg, hè, zeggen ze dan. Het begint met punten sprokkelen op de wereldranglijst. Dat kan heel belangrijk zijn. Maar er zijn ook aan het eind van deze zomer, of eigenlijk net na de zomer, is er een Olympisch kwalificatietoernooi waar Nederland aan meedoet. Dat is in China. Als Oranje daar bij de eerste twee eindigt, dan plaatsen ze zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen. En dat geldt voor alle winnaars van de Olympische kwalificatietoernooi. Daar komen in totaal 6 landen uit die zich plaatsen. En de overige 6 plaatsen, daar wordt er eentje ingevuld door Frankrijk als organiserend land. Okay. Dan blijven er 5 plekken over en die worden verdeeld naar aanleiding van de wereldranglijst. Nou, en als je dan vanuit gaat dat alle hoge landen op de wereldranglijst zich plaatsen, dan zou je ervan uit kunnen gaan dat Oranje aan een 12e plaats op de wereldranglijst wellicht genoeg heeft om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Snap je het al wel? Ja, dus we moeten veel winnen. Ja, toch? Veel winnen. Ja, en elke wedstrijd telt nu. Hè. Dat is anders, dat is veranderd. Vroeger was het zo dat je alleen op grote toernooien punten voor de wereldranglijst kon verzamelen. Nu telt elke wedstrijd. Dus als je verliest van een land dat onder je staat, verlies je relatief meer punten. Als je wint van een land boven je, dan pak je weer meer punten op de wereldranglijst. Dus in die zin mag Nederland deze wedstrijd tegen China ook eigenlijk niet verliezen. En nu dus China 12e, dus ze staan precies op de, zitten een beetje op de wip. Ja, op de bubbel, hè, zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Maar kijk, Nederland doet het goed. Eerste weekend, er zijn nu een aantal spelers ook weer bij de selectie toegevoegd die nog meer kwaliteit toevoegen. En we hebben natuurlijk een van de beste volleyballers van de wereld in het team, Nimir Abdelaziz. Dus wat dat betreft zit er ook nog groeimogelijkheden in. En realiseert deze ploeg zich ook, met name Nimir, dat dit de laatste kans is op de Olympische Spelen voor een hele generatie. En vooral ook de grootste kans sinds echt een jaar of 20. Okay. Je gaat het voor ons volgen. Die wedstrijd in Rotterdam behoor jij zo meteen weer, Maarten. Ja, en het gaat er dus al even over die Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Het zal er veel over gaan de komende maanden, het komende jaar. Want die grote sportevenementen vonden de laatste jaren vooral plaats in Rusland, Qatar, China. En vrijwel altijd ging het rond die evenementen over corruptie. De Olympische Spelen in Parijs dus volgend jaar moesten de Spelen worden waarin we eindelijk weer eens zonder die misstanden zouden zijn. Tot vandaag. De Franse politie viel vanochtend binnen bij het hoofdkantoor van het organisatiecomité van die Olympische Spelen vanwege mogelijke corruptie. Aan de telefoon NOS-collega Luc Blijboom. Luc, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Daar gaan we weer. Eigenlijk wel een beetje. Ik ben eens eventjes gaan grasduinen in mijn archief en zo. Het is eigenlijk, wat zomerspelen betreft, is het sinds Rio helemaal mis. Rio spande natuurlijk echt de absolute kroon. Daar werd meneer Carlos Nuzman, de grote Braziliaanse sportpaus, die werd tot 31 jaar cel veroordeeld wegens corruptie. Hij was lid van een criminele organisatie. Hij deed aan witwassen en tenslotte had hij nog tijd over ook voor deviezensmokkel. Dus daar werd hij voor verdiend. In de periferie daarvan, om maar eens even dat woord in te gebruiken, wat in Frankrijk ook heel veel zal vallen, de boulevard periferiek, maar daar komen we zo wel even op. De directeur van het organisatiecomité, Sergio Cabral, die kreeg 13 jaar. En Leonardo Greiner, de gouverneur van Rio, die kreeg 10 jaar. Maar die kon het nog wel bij hebben, want die was vlak daarvoor voor 393 jaar veroordeeld. Ja. Dus het is een zooitje. Nou, Tokio natuurlijk eigenlijk idem dito. Ja, ik hoor enig cynisme in je stem, Luc. En dat is misschien ook wel begrijpelijk, want bij dit soort grote toernooien gaat het natuurlijk altijd een beetje mis. Als we nu al even focussen op vandaag, hè, want ze zijn dus vandaag dat kantoor binnengevallen. Is al duidelijk waar die inval precies op was gericht en wat er mee is genomen, wat ze nog verder gaan onderzoeken? Nou, dat wordt vooral een rookgordijn volgens nog opgetrokken. Maar formeel is het een vooronderzoek naar corruptie en organisatorisch wangedrag. En daarbij zouden de aanklachten zijn verduistering van openbare middelen en vriendjespolitiek bij aanbestedingen. Ik weet niet of dat laatste echt strafbaar is, maar je gunt elkaar eens wat, hè? Zo werkt het in deze wereld. Ja, dan gaat het keer op keer op keer op keer mis. Voetbaltoernooi hetzelfde natuurlijk. Gaat dat overal mis waar het over veel geld gaat? Is er een logische verklaring voor dat het altijd maar weer gebeurt? Nou, het gaat echt om krankzinnige bedragen. Sochi die spande natuurlijk de kroon. Dat was eventjes kijken, waar heb ik dat staan? Dat was echt een krankzinnig bedrag. Maar die weg alleen al toch van de bergen in, die kostte al weet ik veel hoeveel miljard. Maar om een idee te geven hoeveel geld in de Spelen omgaat, al sinds 1960, toen organiseerde Rome de Spelen. En sinds die tijd is het budget van de Olympische Spelen gemiddeld met 172% overstegen. Ik zie het hier staan, Sochi 2014, hou je vast, 46,4 miljard was dat. Peking deed het iets bescheidener, die op een geschat bedrag tussen de 25 en de 30. Mm-hmm. En Rio 11,1 miljard, Tokio 13,3, maar dat zou in werkelijkheid zouden 23,6 miljard hebben het over, hè, euro zijn. Wat dat betreft doet Parijs doet het eigenlijk heel erg bescheiden. Die zitten tot op heden met een budget van 4,4 miljard slechts. En dat zijn dan ook de spelers die zichzelf moeten gaan terugverdienen. Ik ben heel benieuwd hoe, maar... Dat is in ieder geval het doel. Als we dan toch nog even naar Parijs kijken. Je zei de periferiek, daar moeten we het zeker over hebben. Waarom is dat belangrijk? Nou ja, die staat, als je de geluiden mag geloven, die staat symboliek. Is dat voor de chaos die daar verwacht wordt. Het is echt het is 11 van de 28 sporten hebben ze besloten. Die houden ze in het hartje van Parijs. Mm-hmm. Heb je zo over Place La Concorde, de Eiffeltoren, Versailles, Grand Palace. Het zeilen is in Marseille. Als je nog een beetje, je kunt ook voor je rust naar de Spelen, hoor. Overigens, dat kan makkelijk. Dan moet je even naar een plaats vliegen. Het heet Taupo. En dat ligt op Tahiti. En het surfen, hè? Samen met 600 genodigden kun je daar heerlijk genieten van het brandingsurfen. Ja, en waarom is die periferiek dan zo belangrijk? Nou ja, het wordt een enorme logistieke chaos wordt verwacht. De Nationale Olympische Comité's zijn al bijgepraat door het organisatiecomité. Dat gebeurt regelmatig. En ja, daar is tussen de regels wel duidelijk gemaakt dat het echt een enorme logistieke nachtmerrie gaat het worden. Ja. De Spelen gaan naar Parijs, maar het zeilen is bijvoorbeeld in Marseille. En Grand Paris, dat beschouwen ze ook als Parijs dan. En ja, het verkeer en de meeste vrees hebben ze overigens voor het atletiek en voor de sluitingsceremonie. Die vinden plaats in het Stade de France in Saint-Denis. En nou, je herinnert je waarschijnlijk nog wel de Champions League finale van vorig jaar, Liverpool-Real Madrid. Ja. Wat daar allemaal misging. En ze hebben hele grote vrezen dat er vanuit de banlieues ook wel eens mensen naar de Olympische Spelen willen. En dat ze net als vorig jaar gewoon massaal over de hekken gaan klimmen. En misschien in het ergste geval wat mensen van kaartjes beroven. Wat destijds ook veelvuldig gebeurd is. Luc, heb je er nog wel zin in? Ik heb hartstikke veel zin in. Ik ben klaar voor mijn 15e spelen. Dus het blijft natuurlijk, dat hoef ik jou niet te vertellen. Het blijft echt een geweldig evenement. En het is, ja, je moet het ook een beetje met een knipoog bekijken. En denken van, het hoort er helemaal bij, lijkt het haast wel. Ja, en de les van al die Olympische Spelen waar allemaal van die vreselijke dingen gebeurd zijn, is dat er uiteindelijk altijd een dag komt dat ze beginnen. Dat er een openingsceremonie is. En dat er dan gewoon gesport gaat worden. Dat zal ook in Parijs zo zijn. Luc, dank je wel voor je uitleg. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I believe every lie that I ever told. Paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got sold. This is my world. Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still give my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man. To your questions, I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet, no surrender. Hello Black met The Man. Het gaat op deze dinsdagavond flink tekeer op sommige plekken in het land. Gaat het natuurlijk om het weer. Maar lang niet iedereen kiest er dan voor om binnen te gaan zitten. Sommige mensen gaan er juist op uit. Stormchasers bijvoorbeeld. Zij rijden dan de onweersbuien achterna om ze te fotograferen. En Leon Eikenaar is zo'n stormchaser. Leon, goedenavond. Jij bent net weer thuis na een middagje chasen. Was het de moeite waard vandaag? Goedenavond. Het was zeker wel de moeite waard. Op de radar leek het, zeg maar, in het zuidwesten van het land zag het oogde het heel mooi. Ja. En ik zag al wat mooie foto's voorbij komen. Maar boven het midden van het land begon de onweersbui een beetje in elkaar te zakken. Dus zeg maar de activiteit wat minder. Alleen er zaten nog wel een paar mooie celletjes tussen. Ja. Die nog wel interessant oogsten. Dus we zijn dan daarom ook even op pad geweest vanavond door de Noord-Oostpolder en eindigde in Lemmer. Ja. En vooral bij Lemmer was echt een actieve onweersbui. Binnen een half uur vielen we al 42 mm regen. Wat leidde tot wateroverlast. En wie is we dan in dit geval? Samen met Anne. En mede stormchaser. Oh, dus jullie hebben als twee stormchasers gaan jullie er samen op uit? Ja, meestal wel. Nou. En wat is mooi wat andere mensen als niet zo mooi zouden bestempelen qua weer? Ja, het mooiste aan onweer is zeg maar de dynamische luchten die je ziet. En in de nachten vooral zeg maar de bliksem die je dan ziet en kunt fotograferen. Ja, maar voor de goede orde, als jij zegt dat je iets moois hebt gezien als stormchaser, dat is waar wij meestal naar binnen vluchten en de gordijnen dicht doen. Ja, meestal wel, ja. En hoe zorg je dan dat je die buien vindt? Heb je speciaal iets gedaan met je auto of is het gewoon buienradar.nl? Nee, ik heb mijn auto heb ik helemaal uitgerust met weerinstrumenten. En daarbij volg ik zeg maar een weerradar. Dat is niet de buienradar, dat is een hele andere radar. Die is ook wat meer in detail en actueler. Mm-hmm. En daarmee gebruik ik zeg maar om het onweer op te sporen. En hoe werkt dat dan in je auto? Wat voor instrument heb je daarop staan? Ja, er zit een weermeter op het dak. Die meet dan de windtemperatuur en hoeveel regen er valt. En er zit ook nog een onweerdetector op het dak. En die laat zien waar het zeg maar, onweert in Nederland. En het mooiste aan dat systeem is dat die real-time is, zeg maar. Dus heel actueel. En je kunt dan ook zien wat voor een bliksemontlading er in een onweersbui voorkomen. Ja, kun je ze omschrijven als er dan echt een flinke knal is? Hè? Is dat dan een soort euforisch moment bij jullie? Ja, zeker. En hoe ziet dat eruit? Het is misschien een beetje een lullige vraag hoor. Maar geef je elkaar dan een high five? Of wat gebeurt er dan? Nou, meestal is het dan zo'n wow, zo'n reactie of zo. Ja, en als je vandaag in moet schalen op een schaal van 1 tot 10, was dit dan een topdag? Is dit een dag die je niet vaak hebt in het jaar of niet in die categorie? Nou, als ik het moet schalen, dan geef ik het wel een 7. Want ik heb wel heftige momenten wel eens meegemaakt. Ja, wat is de heftigste? Wat is de topdag voor een stormchaser? Ja, als er echt dynamische luchten te zien zijn, denk aan de shelf cloud en harde windstoten, maar ook grote hagelstenen en dergelijke. Ja. En heel veel onweer natuurlijk. En hoeveel kilometer zit je dan in de auto vandaag om zo'n storm te chasen? Ja, ik heb vandaag een kleine rit gemaakt, maar ook qua tijd weinig gehad. Dus hoeveel heb ik gereden? Ik denk iets van 40 kilometer. Nou ja, dat valt wel mee. En heb je wel eens echt wat gevaarlijks meegemaakt? Dat je dacht, nu zit ik misschien wel iets te dicht op de storm. Nou, ik kan me nog heugen, dat was in juni 2021. Toen was ik in de Noord-Oostpolder op de vlakte. En toen trok er een zware onweersbui vanuit Oosterwolde, zeg maar, over. Ja, en daar zat een enorme valwind, zeg maar, op. En ik had toen ook, zeg maar, de windmeter op het dak. En die registreerde echt een topsnelheid van 130 kilometer per uur. En dat was ook wel in de omgeving goed te zien aan de schade aan de bomen en gebouwen en dergelijke. Ja, en jouw auto heeft het overleefd? Ja, die heeft het gelukkig overleefd. Poeh, ja. Hey, en is Nederland nou een beetje een goed land voor een stormchaser? Want ik moet toch een beetje aan Amerika denken, waar ze dan achter die echte tornado's aanrijden. Of moet je in Europa misschien ook wel in de bergen zijn of zo? Nou ja, goed wat je zegt. Amerika is inderdaad het topgebied om te gaan onweerjagen. Maar ook hier in Europa neemt extreem weer steeds meer toe. En dat zien we ook zeg maar in eigen land. Mm-hmm. Nederland ontspringt meestal de dans. Dus als je echt voor de zwaardere buien achteraan wil gaan, moet je echt richting Duitsland, Frankrijk, in die omgeving zeg maar wezen. Daar komt het sneller tot extreem weer dan hier in Nederland. Omdat je echt die hitte nodig hebt. Ik bedoel, gewoon een stevige westenstorm, daar heb jij niet zoveel mee. Die stormen in de winter, zeg maar. Dan moet het echt een hele leuke storm zijn dat er echt tot 140, 160 kilometer per uur aan de kust wordt behaald. Ja. Dat is het dan het meest interessante. Als het zeg maar tot 100 kilometer zou ik niet zo gauw naar de kust rijden. Nee, ik snap het. Nou, ik kan me wel een beetje voorstellen wat je hobby is. Als de rest bibbert en beeft, dan sta jij buiten. Dan sta ik buiten, ja. Ja. Nou, komende dagen heb je nog tripjes gepland of wordt het weer wat kalmer in de lucht? Nou, morgen wordt het wel wat rustiger in de atmosfeer. Maar ik zag net al voor donderdag dat er alweer wat kansjes op de kaart komen te staan. Okay. Maar dat is nog even tot zover onzeker. Nou ja, dan wens ik je dan een mooie tocht, Leon. Dankjewel dat je even wilde vertellen over jouw hobby, stormchaser. Leon Eikenaar was dat. Ja, en we gaan praten over voetbal. Jong Oranje staat aan de vooravond van het eerste groepsduel op het Europees kampioenschap in Georgië en Roemenië. Morgenavond om 6:00, ik hoop dat het daar niet stormt, is Jong België de tegenstander. Commentator Arman Azaroglu volgt Jong Oranje op de voet en hij is in Georgië. Arman, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. En het stormt hier wel. Hoeveel bliksem en donder. De stormchasers kunnen ook hierheen. Hij komt eraan. Heb je er foto's van gemaakt? Filmpjes? Nee, sorry. Ik wist niet dat jullie hem vanavond in de uitzending hadden. Ik heb helaas geen foto's. Nee. Ja, en hoe is het in de selectie? Want bij de grote Belgen stormt het in de selectie. Om de metafoor maar even vast te houden. Hoe is dat bij Jong Oranje? Is iedereen fit? Is iedereen er klaar voor? Ja, daar lijkt het wel redelijk rustig. Eigenlijk geen akkefietjes, geen relletjes, helemaal niets. Een beetje saai zelfs eigenlijk, want bij zo'n toernooi hoort natuurlijk wel een relletje her en der. Er zijn wel transferperikelen rondom veel spelers in die selectie, maar dat hoort er ook een beetje bij. En verder is iedereen gewoon fit, kan iedereen spelen. En gaan we morgen zien waar Erwin van der Looij dan voor kiest. Ja, ik noemde net even de grote Belgische ploeg. Hè. Daar is er hoop te doen rondom de keeper. Dat is dan bij Nederland ook wel een beetje wat speelt. Want vandaag op de persconferentie gaf de bondscoach Erwin van der Looij aan dat niet Kjell Scherpen, maar Bart Verbrugge de eerste doelman wordt van Jong Oranje. En die keuze heeft van der Looij wel wat hoofdbrekens opgeleverd. Het was een hele lastige beslissing. Kjell heeft vorige EK gekiept. Later heeft ook Justin daar nog gekiept. En Kjell heeft ons in de kwalificatie heeft het gewoon goed gedaan. Heeft ons ook in Bulgarije uit bijvoorbeeld redelijk gered met een cruciale redding op het laatst. Maar ja, op een gegeven moment gebeuren de dingen in een seizoen. De periode van 2 jaar bij Jong Oranje is best lang, zo'n cyclus. En Bart heeft de laatste maanden gewoon uitstekend gedaan. Goede ontwikkeling doorgemaakt. Ja, hij heeft ook een aantal kenmerken die misschien bij onze speelwijze, waar hij echt goed in is, die daar goed bij passen. Dus daarom die keus. Maar krediet dat Kjell had, was er ook wel, dus het was wel lastig. Ja, veel complimenten voor Kjell Scherpen, toch staat hij niet op doel. Hij houdt zich een beetje op de vlakte, Erwin van der Looij. Wat denk jij dat nou uiteindelijk de doorslag heeft gegeven? Nou ja, blijft een beetje speculeren, maar ik denk dat er een paar redenen voor zijn. Scherpen heeft natuurlijk geen goed seizoen achter de rug in de Eredivisie. Oogde daar best wel vaak onzeker, twijfelt veel. Af en toe maakte hij ook wel grote fouten. In Jong Oranje was hij wel betrouwbaarder, maar in de Eredivisie zag je dat het wat minder goed met hem ging. Verbrugge heeft een enorme doorbraak ondergaan afgelopen seizoen. Stel op het punt om een megatransfer te maken naar Brighton in de Premier League. Maar ik weet niet hoe jij daarover denkt, Jeroen. Ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat misschien de bondscoach er ook wel een rol in heeft gehad van Nederland zelf. Want Verbrugge is ook wel iemand waar ze heel erg op letten, waar ze heel veel van verwachten. En dan ga je, als je naar zo'n toernooi gaat, kan ik me voorstellen dat Koeman wel zegt tegen Van der Looij, want er is veel contact. Ja, laat hem nou keepen, want ik wil zien hoe hij het doet op een grote toernooi. Ik denk dat dat ook wel een rol gaat spelen. Ja, ik denk zeker dat inderdaad Jong Oranje, als je het ziet als opleidingsinstituut, dat dit zeker een rol kan hebben gespeeld. Ja, naast de eerste keeper werd vandaag nog meer bekend, Arman, namelijk dat Quinten Timber de aanvoerder is van dit Jong Oranje. Had hij dat zelf misschien stiekem al wel een beetje verwacht? Nou, voor mij was het eigenlijk geen verrassing. Ik heb al een aantal kwalificatiewedstrijden gespeeld met deze groep. En ik was eigenlijk altijd wel een van de leiders van de groep. Dus dat ik aanvoerder zou zijn, wist ik niet. Maar het was geen verrassing voor mij. Zitten er ook, denk je, voldoende leiders in deze groep? Er zitten veel jongens bijvoorbeeld die al veel jong naar het buitenland zijn gegaan. Die misschien wat minder ervaring hebben met leiderschap. Vind je dat er genoeg van dat soort karakters in zitten? Nee, juist wel. Kijk, juist omdat die jongens ook in het buitenland spelen, hebben juist genoeg ervaring. En ik denk dat zoiets vanzelf gaat. We hebben wel een paar leiders in de groep die vaker de groep toespreken. Daar ben ik één van. Maar dat is iets wat vanzelf gaat. Ja, dus Quinten Timber. Morgen dan krijgen ze met Jong België meteen een geduchte tegenstander tegenover zich. Is dit ook de cruciale wedstrijd in de pool? Ja, dat zou heel goed kunnen. Het is een zware pool waar Nederland in zit. Met ook Portugal, verliezend finalist van 2 jaar geleden. Portugal heeft altijd hele grote talenten. En het thuisland Georgië. Georgië wordt gezien, hoewel we daar niet zoveel van weten, als de zwakste ploeg in deze pool. Ja, dat betekent dat eigenlijk je niet, als je die eerste wedstrijd verliest, dan komt er zoveel druk op een tweede wedstrijd te staan tegen misschien wel een van de kanshebbers om dit toernooi te winnen, Portugal. Dat het vooral zaak is morgen om echt niet te verliezen. Ik denk dat we dat misschien ook wel gaan terugzien in die wedstrijd. Want een gelijkspel moet je misschien ook wel gewoon accepteren in zo'n openingswedstrijd. Krijg je gelijk zin in. Maar pak je glazen bol er eens bij, Arman. Is dit Jong Oranje, is dat een serieuze titelkandidaat misschien wel? Ze zijn heel goed door die kwalificatie gekomen. ongeslagen, maar goed, dat geldt ook voor België, geldt ook voor Portugal. Ik vind het niet een van de titelkandidaten. Ze zeggen zelf wel dat ze hier komen om het toernooi te winnen. Maar als je kijkt naar de selectie, dan ontbreekt daar in aanvallend opzicht toch wel het een en ander, vind ik. Daar is het wel licht. Het middenveld is wel sterk, vind ik, met Taylor, Gravenberg en Timber. Daar heeft Van der Looy echt wel mogelijkheden. Maar ik heb het gevoel dat bij andere landen wat meer aanvallende stootkracht is. Kijk naar België, die komen morgen met Openda. Ja, die heeft heel veel gescoord in de Franse competitie dit seizoen. Is eigenlijk ook gewoon een A-international, kan daar ook gewoon mee. Maar ook als je kijkt naar Frankrijk, als je kijkt naar Engeland, Duitsland is traditioneel heel sterk, dan schaal ik die landen wel wat hoger in. Maar goed, als je door die pool heen komt, dan moet ik het nog wel zien. Dan kan het toch wel een aardig toernooi worden. Maar dat wordt al een flinke kluif, denk ik, door die pool heen komen met dit soort tegenstanders. Ja, het klinkt een beetje als het grote Oranje, hè, met een gebrek aan aanvallende kwaliteiten. Ja. Morgen dus. Dankjewel Armand voor nu. Morgen gaat het beginnen voor Jong Oranje. Om 6:00 is het duel live te zien op NPO 2, YouTube en via de NOS-site en app. Gaan we weer naar het volleybal Nederland-China. Maarten Tip. 2-0 voor Nederland. Tweede set zojuist afgelopen. 25-22. Ja, het werd nog even spannend halverwege die set. Waar China zelfs nog even een puntje voorsprong had bij 18-19. Maar daarna trok Nederland er weer iets harder aan. Zodat de set uiteindelijk binnengehaald kon worden. Met 25-22. Zoals het eigenlijk hoort. Want ik zei het al eerder. Nederland 12e op de wereldranglijst. China 24e. Nederland al 2 overwinningen in dit toernooi. China staat op 1 overwinning. Dus het zou gewoon mooi zijn als Nederland deze lijn doortrekt. En daarmee in deze Nations League het ook goed blijft doen. Want uiteindelijk is het ook zo dat in de Nations League, als je bij de eerste 8 eindigt, ga je naar de finale ronde. En ook dat levert allemaal weer punten op voor die wereldranglijst, die straks misschien op weg naar de Olympische Spelen wel belangrijk kan zijn. Voorlopig dus Oranje op koers 2-0 tegen China. Maarten, is die finale ronde, als ze dan die eerste 8 halen, is dat een toernooi op 1 plek? Of gaan ze dan gewoon nog onderling duel spelen? Nee, dat is een toernooi in Polen. Hè, het land van de wereldkampioen. Het land van een van de beste volleyballanden ter wereld op dit moment. Dus dat is gewoon een echte finale ronde in Polen. Aan het eind van deze Nations League. En daar kom je sterke landen tegen. Dus als je die sterke landen dan weer verslaat. Hè, de landen die boven je staan op de ranglijst. Pak je daar ook weer meer punten voor. Dus, en vorig jaar haalde Nederland die finale. Dus wat dat betreft zou het mooi zijn als dat nu ook weer zou lukken. Ja, ik hoor het al een beetje. Alles staat in het teken van één ding. Dat is plaats uiteindelijk voor die Spelen van volgend jaar. Dankjewel. We horen je zo terug. Na 9:00 dan dus meer volleybal. Gaan we het ook hebben over wielrennen. Want ik ken hem als vicepremier. En ik denk heel veel mensen. Wouter Bos. Maar hij is tegenwoordig gewoon echt ergens de baas. Niks vicevoorzitter. De voorzitter gewoon van de Wielerbond. Zeker, van de Wielerunie. En er is natuurlijk een hoop te bespreken. Als je even terugkijkt naar vorige week. Hè, toen Gino Meder overleed in de Ronde van Zwitserland. En er veel te doen was over veiligheid. Ja, en dus is Wouter Bos hier zometeen samen met de zanger Jamai Lohman. Hij gaat een ode brengen aan een van de grootste artiesten ooit. Elton John. Dat zometeen na 9:00. Heel graag tot zo. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met Jeroen Krabbé. Schilder is hij en acteur. Hij heeft voor de tentoonstelling Alle Kinderen Kunstenaar 40 kindertekeningen van over de hele wereld uitgekozen. En 2 van zijn eigen kindertekeningen hangen er ook tussen. Een kind heeft geen kennis. Een kind tekent wat hij voelt, wat er in zijn hart zit. In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met Jeroen Krabbé. Wie luistert, weet meer. Energie besparen scheelt geld en helpt tegen klimaatverandering. We zijn goed bezig, maar moeten nog meer doen. Installeer een energieverbruiksmanager of app. Plus, vervang je verlichting door LED. Plus, gebruik een ventilator in plaats van een airco. Plus, laat de was... Hoog tijd om de knop om te zetten. De overheid, bedrijven en organisaties, jij en ik, alles telt op. Bespaar energie en spaar het klimaat. Zet ook de knop om. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawashere.nl. Goed, laat het maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl.

En nu dus weer gewoon in het Nederlands team staat. 7-4 voor Oranje. Al komt er een challenge aan voor China. Dus dat gaat allemaal wel even duren. Maar voorlopig ja, gaat het lekker met Nederland. Bij ons aan tafel zijn zanger Jamai Lohman en ja, oud-politicus, zo kennen we je toch, Wouter Bos. Maar tegenwoordig voorzitter van de KNWU, de wielerbond. Dat is een vrijwilligersfunctie, dus dan moet je een enorme wielerliefhebber zijn, lijkt mij. Ja, klopt. Waar wielren je zelf het liefst? Wat is het mooiste stukje Nederland om te fietsen? Ik woon in Amsterdam-Noord. Dus je kunt naar het noorden, naar de Beemster, de Schermer, de Purmer. Dat stuk waterland, daar, dat vind ik prachtig rijden. Vooral als je de wind mee hebt. Ja. Maar je kunt ook een beetje meer richting het zuidoosten. Dan kom je bij de meren. Dus de Vinkeveen, de Ronde Venen, ja. De Ronde Hoep. Dat is voor mij allemaal te doen qua afstand. Ja. En als ik in de auto stap, dan kun je ook naar de postbank of naar Limburg of het kopje van Bloemendaal. Het is allemaal mogelijk. Wat is je range een beetje? Wat doe je op een goede zondagmiddag? Tussen de 60 en de 100 kilometer. Ik heb als voorzichtig doel om tussen de 4.000 en 5.000 kilometer per jaar te fietsen. En dat lukt redelijk. Reken ik even snel, want hoeveel dagen kom je dan ongeveer? Ik probeer 2 keer per week zelf te fietsen en ruim 100 kilometer per week te rijden. Ja. Jamai, ik begreep dat jij dat eigenlijk ook wel eens iets zitten. Dat je eigenlijk heel graag zou willen gaan wielrennen. Ik heb een tijdje gehad dat ik dat wou, ja. En we hadden het toevallig net over dat die instapmodellen zijn best wat duur ook nog van fietsen. Maar het zit wel heel erg in de familie. Mijn oom die is echt een... die fietst ook elke 2 keer in de week, denk ik. Maar die is onlangs heel hard gevallen. Echt gevaarlijk hard gevallen. In het ziekenhuis beland en... hij heeft misschien een scheurtje ergens in zijn hersenen. Maar toch gaat hij weer die fiets op. Want het is een soort van verslaving. Ja. En ja, als ik die wielrenners voorbij zie komen... dan ziet dat er heel fijn en lekker uit om dat te doen. Ja, het is en ontspannen. Het is perfecte ontspanning. En tegelijkertijd natuurlijk toch ook wel inspannend. En goed voor je conditie. Dus voor mij heeft het alles wat ik zoek op zo'n moment. Maar goed, ik heb een niertransplantatie gehad. Dus ik vind, het is een gevaarlijke sport. Toch wel. Nu ik ook heb gezien bij mijn oom. Dus ik denk dat ik gewoon ga wandelen. En een beetje hardlopen. Ja. Op de apparaten. Probeer je hem dan nog met iets over de streep te trekken? Of zeg je ook maar doe maar voorzichtig? Nee, doe maar voorzichtig. Ja precies. Ja. Wouter Bos, je zit hier dus als voorzitter van de Wielerbond. Ik ken jou inderdaad al, dat zei Jan-Willem net ook al, vooral uit de politiek. Hè? Dat stempel hou je natuurlijk altijd toch wel een beetje op je voorhoofd. Je komt dus niet meer bij politiek, maar je komt nu bij dit weekend bijvoorbeeld in Sittard, waar het wielrennen is. Is dat iets waar je plezier en je energie in kwijt kunt? Of is dat ook wel heel erg wennen? Want je doet er iets naast, hè? Je hebt een grote mensenbaan ernaast, om het even maar zo te zeggen. Ja, nee, ik heb een echte baan als voorzitter van het bestuur van een grote zorgverzekeraar. En dit is vrijwilligerswerk, dit doe je erbij. En als alles goed gaat in de bond en er zijn geen bijzondere problemen... dan ben ik een paar uur per week eraan kwijt. Maar op momenten dat er wel allerlei dingen aan de hand zijn... dan kan dat zo lopen tot een paar dagdelen per week. En die tijd moet je dan wel vrij kunnen maken. Ook als dat dan de zondagochtend of de donderdagavond is. Dat hoort erbij. En dat lukt alleen maar als je van de sport houdt. En deze week is dan gereguleerd druk. Want dan is het Nederlands kampioenschap. Dat heb je ingepland. Vorige week is het natuurlijk heel anders. Hè? Want dan komt er een bericht binnen vanuit Zwitserland... dat er iets heel ergs gebeurd is. Is er dan ook meteen alle alarmbellen af bij jullie? Nee, bij ons niet. We hadden dat de week daarvoor wel. Omdat we toen in Nederland zelf ook een ongeluk hadden. Met een junior die aan het rijden was op de weg en ernstig ten val kwam, dan schiet zo'n hele wielerbond in een hogere versnelling om te zorgen dat iedereen de aandacht krijgt die hij of zij verdient. Het ongeluk van vorige week was internationaal en dan zie je dat de professionele ploegen eigenlijk vooral zich daarmee gaan bemoeien. En die praten dan met de internationale bond over hoe het nu gesteld is met de veiligheid tijdens internationale wedstrijden. En daar is deze keer gelukkig ook wel iets uitgekomen. Moet zich allemaal nog bewijzen hoor in de praktijk, maar er lijkt nu voor het eerst een onafhankelijk orgaan te komen wat gaat oordelen over de veiligheid van koersen. En dat je dus niet de organisator die belang heeft bij het altijd laten doorgaan van een koers laat oordelen over de veiligheid. Maar dat je dat in onafhankelijke handen legt. En dat is na het sterfgeval van afgelopen week natuurlijk wel hoog tijd. Want je zegt, er lijkt hopelijk dit keer iets uit te komen. Maar dat is toch ook wel een beetje het gevoel dat vaak blijft hangen bij wielrennen. Hè? Dat er een hoop verontwaardiging is als er iets ergs gebeurt. En dat dan 4 dagen later iedereen weer overgaat tot de orde van de dag. Hoe kan dat toch? Nou, er zijn grote commerciële belangen bij alle wedstrijden die georganiseerd worden. Er is ook, denk ik, elke wielrenner die kiest voor een bestaan als wedstrijdrenner, als profwielrenner, die weet ook dat het in principe gevaarlijke sport is. Hoe goed een organisator ook zijn best doet, als je heel hard op een fiets rijdt en je rijdt in een grote groep, dan kan er van alles gebeuren waardoor je akelig hard ten val komt. Dus het hoort ook wel een beetje bij de sport. En ja, vanaf dat moment wordt het een glijdende schaal. Hè. Als je eenmaal geaccepteerd hebt dat het gevaarlijk kan zijn, waar is dan de marge dat je zegt, ja, maar zo gevaarlijk is nou ook weer niet de bedoeling. Dus dat is een constant gesprek. En we hebben bijvoorbeeld gezien toen na de val van Fabio Jakobsen in Polen, dat er ook wel maatregelen zijn genomen om de finish van etappes in dat soort koersen veiliger te maken. Hè. Niet meer met van die hekken waar de toeschouwers achter staan, met bootjes die echt insteken naar de weg toe. Maar bijvoorbeeld bij de grote ronde, dus Tour de France voorop, zie je natuurlijk vaak nog dat zelfs in de laatste kilometers er nog rotondes zijn en allerlei wat dan heet kunstwerken, hè, op de weg waar renners omheen moeten op heel hoge snelheid en die ze vaak pas laat zien. Maar in essentie zeg je 100% veilig is onmogelijk. 100% veilig is onmogelijk. Wielrennen is een gevaarlijke sport. En ligt die balans nu goed in die afweging die je schetst? Dat weet ik niet. Als je luistert naar de mensen die het weten kunnen, dan zeggen ze dat zo'n afdaling waar de renner vorige week overleed, dat je daar echt van tevoren had kunnen zien aankomen. Dat het ook niet de eerste keer was dat daar iets gebeurde. Dus dat men dat had kunnen weten, dat dat niet veilig was. En zoals gezegd, sommige barrières op de openbare weg in de laatste paar kilometers van een sprint die zich gaat ontvouwen, daarvan weet je ook dat je dat eigenlijk niet zou moeten willen. Dalend wegvlak bij een sprint bijvoorbeeld, als iedereen toch al 70 kilometer per uur gaat. Dat was ook in Polen. Ja. Dat zijn dingen die je niet moet willen. Wat mij hoop geeft, is dat er nu een groep mensen komt die onafhankelijk zijn en die daar hun oordeel over kunnen uitspreken. Ja, dus we zijn er nog lang niet, maar dit vind ik wel een goede stap. En kijkt de KNWU bijvoorbeeld dan nog een keer extra, met misschien ook wel het ongeluk van afgelopen week in het achterhoofd, naar het parcours van het NK? Of is dat dan ook helemaal geen issue? Ik denk dat daar ongetwijfeld ook weer goed naar gekeken wordt. Maar we hebben in Nederland gelukkig zelf een redelijk goede traditie wat dat betreft qua veiligheid. Maar wat vind je jullie rol als KNWU? Want dat gebeurt in Zwitserland. En van allerlei kanten komt er kritiek. En wordt er gezegd, er moet nu echt wat gebeuren. Ja. Ondernemen jullie dan ook actie? Of wacht je eerst dat af wat er wel gebeurt? Dat was niet nodig, omdat de professionele ploegen het deden. Maar vind je wel dat het een taak zou kunnen zijn? Ja, zou kunnen zijn. En wij zouden het ook zeker doen als daar niet al actie genomen werd door de professionele ploegen. Maar je hebt het hier over profkoersen. Dus er zijn gewoon grote commerciële, professionele ploegen die wedstrijden rijden. Die ook de belangen van hun renners behartigen. En die zijn wel meteen in actie gekomen. Maar ook als ik bijvoorbeeld ben bij de congressen van de Internationale Bond, dan staan dit soort dingen wel op de agenda. Maar het is, Nederland is een van de tientallen landen dan in zo'n vereniging. En wij maken ons er misschien meer druk over dan andere landen. Dus het is ook nog best moeilijk als je verontwaardigd bent om dan draagvlak te krijgen om er ook echt wat aan te doen. En wat dat betreft helpt het wel dat de ploegen zelf nu actie hebben genomen en de boel een stap verder hebben gekregen. Ja, volg je dan nu wel met argusogen hoe dat afloopt met de plannen die er zijn voor een onafhankelijke commissie? Ja. En kan er een moment komen dat je wel zegt van ja, maar er moet toch meer gebeuren? Ja, er zijn nu vrome woorden gesproken, dus daar kunnen we ze ook aan houden. En dat zullen we ook doen. Ja, precies. Je bent, dat dacht ik eigenlijk al, gewoon Feyenoord-fan. Voetbal liever. Wat ligt dichter bij je hart? Feyenoord of dan toch het wielrennen? Nou, weet je, ik kan helemaal niet voetballen. Oké. Ik stond destijds op doel, omdat ik niet kon voetballen. Dat gebeurt wel vaker. Maar nog net geen scheidsrechter geworden. Dat is dus Feyenoord was vooral, ik ben een enorme Feyenoord-fan, maar dat is wel een soort passieve liefde. Ik luister en ik kijk en ik geniet ervan. Wel goed jaar gehad. Zeker het afgelopen jaar was je telt je zegening als Feyenoord-fan, dus dit was wel weer heel mooi. Ja. Wielrennen, ik zit zelf op die fiets. Dus daar ben ik veel actiever bij betrokken. Maar ook van wielrennen was ik al jarenlang passief. Gewoon een enorme liefhebber ervoor. Ik ben opgegroeid in de tijd dat je het TI Rally Team had met Peter Post als ploegleider. En daar reden dan Jan Raas en Gerry Kneteman. En eigenlijk vanaf die tijd heb ik dat altijd buitengewoon fanatiek gevolgd. En ik maakte ook mijn poeltjes bij de Tour de France en zo. Dus dat je dan zelf ook een heel klein beetje verantwoordelijkheid mag nemen om te zorgen dat het allemaal een beetje goed blijft gaan met het wielrennen. Ja. Het vond ik alleen maar mooi. Het klinkt bijna alsof je het echt eervol vindt. Ja, dat je zeer eervol. Dus de jongensdroom van op Alpe d'Huez wonnen, dat kon niet. En dan is de jongensdroom, wordt dan voorzitter van de KNWU. Zoiets, second best. Ja. Het fijne is dat normaal gesproken zo'n bestuur niet kan vallen zoals een kabinet. Dus je bent aangesteld voor 4 jaar. Wat dacht je, wat haalde je over de streep dat je dacht, nou, dit wil ik gaan doen in die 4 jaar als voorzitter? Nou, het begint er gewoon mee dat je liefde voor de sport moet hebben. En dat je het leuk vindt om in dat wereldje rond te lopen. En ook ik vind het gewoon leuk dat je dan naar kampioenschappen kan. En dat je bekende sporters aan de gang ziet. En dat je ook nog eens met ze praat. Weet je, dat zijn toch een beetje de kersen op de taart. Maar de uitdaging die er lag, die vond ik het zelf het belangrijkste. En die uitdaging is dat we op dit moment een generatie hebben van toptalent in Nederland. Mm-hmm. De Nederlandse wielerploeg heeft tot de Olympische Spelen veruit de meeste medailles geoogst van alle sporten die er waren. Maar dat het achter de huidige topgeneratie, met name als je bij de mannen kijkt, best schraal wordt. En dat aan het opdrogen is wat zich daar aan talent aandient. Eigenlijk hoe komt dat? Een van de redenen, als je de mensen vraagt die in dat wereldje al wat langer ronddraaien, is dat we geen sponsor meer hebben van de nationale selectie en van de wielrenunie. Hè. Een aantal jaren geleden was bijvoorbeeld de Rabobank had niet alleen een eigen ploeg, maar was ook sponsor van de hele KNWU. Dus alles wat er gebeurde in die vereniging, van het selecteren van de kleinste, de jongste talenten en het opkweken, het zorgen dat ze voldoende wedstrijden konden rijden, daar hadden we allemaal voldoende financiële middelen voor om dat goed te begeleiden. En je kunt eigenlijk zien dat vanaf het moment dat die sponsoring stopte, de doorstroom van talent ook is gestokt. En dat is ingewikkeld. We hebben natuurlijk nog steeds goede sponsors, maar die bekommerden zich vooral om hun eigen ploeg. En niet per se om de hele aanwas van talenten vanuit de verschillende verenigingen. Dus dat speelt een rol. Maar wordt er niet beter op? Want Jumbo, die heeft natuurlijk ook besloten om ermee te stoppen op termijn. Ja, maar daar zal wel weer een nieuwe voor komen, denk ik. Maar of dat dan een Nederlands bedrijf is, wat zich net zo verbonden voelt met Nederlandse talenten en Nederlandse wielrenners, dat is natuurlijk de vraag. Ik hoop enorm van wel. Wat je ook hebt in het wielrennen, en dat speelt ook een rol, is dat je ziet dat er enorm veel gefietst wordt in Nederland, maar niet meer per se als lid van een vereniging. Het zijn bij wijze van spreken best veel mannen van mijn leeftijd die gewoon op zondagochtend via WhatsApp een groepje vrienden bij elkaar halen en dan lekker gaan toeren door de polder. Maar niet meer per se bij een vereniging. Maar lid worden, contributie betalen. Wat is het voordeel dan nog van een vereniging? Nou, dat is inderdaad iets waar we, een van de grote uitdagingen die we hebben, hoe we mensen verleiden om weer lid te worden. Ik ben nu zelf lid geworden van de wielervereniging Amsterdam-Noord. Ik dacht, ik ga het niet alleen de KWU besturen, maar ik wil het bij wijze van spreken ook op de werkvloer ervaren wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. Ja, en het klinkt heel raar, maar daar leer je gewoon fietsen. Je leert gewoon sturen onder heel moeilijke omstandigheden. Dat is ook belangrijk dan voor de veiligheid. Zeer belangrijk. Je leert in een peloton rijden waarbij jouw voorwiel 10 centimeter verwijderd is van het achterwiel van degene die voor je rijdt. Dat vind je normaliter doodeng. Daar gebeuren de meeste ongelukken. En dat leer je daar, die techniek. Dus dat zijn wel voordelen die zo'n vereniging heeft. En waar we misschien veel meer energie in moeten steken om dat ook te verkopen als iets wat we te bieden hebben aan mensen. Nou ja, en een derde punt wat hier ook nog een rol speelt, is dat je ziet dat met name jonge mensen tegenwoordig door heel andere sporten verleid worden dan zullen we eens even 60 kilometer een paar uur lang gaan fietsen op de openbare weg. Een heel populaire sport bij jongeren is het pumptrack of BMX'en. Daar rij je een wedstrijd van minder dan een minuut. En dat is allemaal spektakel en adrenaline. En van alles gaat er de lucht in en valt weer neer. En dat is, Het gebeurt op één plek. Veldrijden bijvoorbeeld. Maar zo KNWU toch? Zeker. Veldrijden, mountainbiken, ook een voorbeeld. Hè? Dat zijn circuits waarbij je, als je er als toeschouwer naartoe gaat, zie je die renners bij wijze van spreken 6 keer langskomen tijdens één rondje. Je staat op het middenterrein en de bierpomp gaat open. Dat is een heel andere belevenis dan als je langs de kant van de weg staat en dat peloton komt 1 keer voorbij en 3 seconden later zijn ze uit zicht. Ja. Dus wij moeten als KNWU ook meer ruimte gaan geven aan die nieuwe, relatief nieuwe sporten. Mm-hmm. Omdat die vooral ook jonge mensen veel meer lijken te interesseren. En die kunnen altijd later nog weer overstappen naar het wegwielrennen. Hè. Maar Mathieu van der Poel is ook begonnen bij het mountainbiken. Ja. En is nu een enorme ster op de weg. Ja, dat zie je ook kan vaker. Wel gebeuren, ook BMX'ers? BMX'ers ook. Er wordt bijvoorbeeld nu ook gekeken naar BMX'ers of die heel goed in het baanwielrennen zouden kunnen zijn. Oh, ja. Want daar is dezelfde type explosie. Krachtsexplosie is daarvoor nodig. En in andere landen gebeurt het al vaker dat je van de ene discipline oversteekt naar de andere discipline. In Nederland hebben we zoiets van, ja, je begint als 6-jarige op de weg en als 20-jarige rij je nog steeds op de weg. Ja, ja, ja. Daar zullen we misschien ook iets flexibeler in moeten worden. Toch nog even naar die traditionele vorm van wielrennen. Want op nationaal niveau wordt het wel steeds lastiger om wedstrijden te organiseren. Dat komt door de stikstofregels en het tekort aan motoragenten, wat op een gegeven moment in het nieuws was. We gaan even luisteren naar Jan Baaiens, organisator van wielerwedstrijden. Volgens hem zijn die nationale wielerwedstrijden heel belangrijk. Als je renner bent en je begint, dan ga je eerst echt heel het laagste categorie, de criteriums rijden rond de kerk, zeg maar. En daarna begin je met wat omloopjes in de regio. Maar daarna moet je eigenlijk over, als je goed genoeg bent, om naar die nationale klassiekers te gaan. Om dan de sprong te maken naar de internationale wedstrijden. En als die er van tussen vallen, als er te veel wegvallen en we kunnen die competitie niet meer rijden, dan is het moeilijker om die stap naar die echte top te maken. Nou, op een gegeven moment was dat probleem met die motoragenten heel concreet. Ja. Is dat opgelost? Nou, het is voor dit jaar opgelost. Je hebt een bepaald niveau van opleiding nodig als motoragent om mee te mogen rijden met wielerkoersen. En ook dat het verkeer dan naar je luistert en dergelijke. En wij hebben steeds gezegd, je kunt toch ook gepensioneerde motoragenten of vrijwilligers die goed kunnen motorrijden in zo'n rol gebruiken. Is dat bureaucratie? Is dit dan, ja, klinkt nou ja, lucht, maar typisch Nederlands dat het dan het daarop schijnt niet geregeld te kunnen worden, omdat die motorrijder niet in de verkeerswet voorkomt. En dan kun je hem dus ook niet de bevoegdheid geven om het verkeer tegen te mogen houden. Dus zeggen wij, nou, neem hem dan wel op in de wet. Of creëer experimenten, dat we dus met elkaar kunnen leren hoe het gaat. Nou, daar is nu schoorvoetend, omdat de hele Tweede Kamer ongeveer zich daar ook voor uit heeft gesproken, is daar beweging in gekomen. Er gaan nu experimenten komen. En er is in ieder geval dit jaar genoeg politie om koersen door te laten gaan. Maar we bereiden ons wel voor dat we daar volgend jaar weer mee verder zullen gaan. Helpt het dat je de weg weet dan? Ja, dat helpt wel een beetje. Ja, ja toch? Ja, ja, maar ook binnen de wielerunie waren het wel een paar mensen die dachten, als die Bos nou met de minister gaat praten, dan komt het allemaal wel voor elkaar. Ja. Nou, zo heeft het nooit gewerkt en zo werkt het nog steeds niet. Ik weet wel hoe ik met de goede mensen in contact kan komen, dus dat helpt. Maar weet je, de politie wordt vandaag de dag voor van alles gevraagd. Ze moeten veel meer mensen beveiligen dan vroeger. Ze moeten veel meer evenementen opdraaien en demonstraties opdraaien dan vroeger. Het wordt sneller gewelddadig. Dus dat de politie zegt, ja, wacht even, naast wielerkoers hebben we ook nog een paar andere dingen. Dat snap ik ook wel. Vandaar dat wij proberen een oplossing te zoeken, ook richting vrijwilligers. Kun je daar op de een of andere manier wat aan doen? Kun je een wielerkoers met minder agenten organiseren? Ja, je kunt een wielerkoers met, maar dan krijg je wel een ander type koers. De koersen die het meeste begeleiding nodig hebben, waar de meeste vergunningen voor nodig zijn, zijn koersen die van plaats A naar plaats B gaan. En dat ligt dan 200 meter verderop. En dan ga je door een heleboel verschillende gemeenten. 200 en al die kilometer, je zei 200 meter. Maar kilometer. Zeg 200 meter? Ja. Nou, vooruit, kilometer. Dat is toch wat ben je niks, zodat er wel goed in zit nu bij de gemeenten. Heb je overal een vergunning nodig? Kan overal bezwaar gemaakt worden? Zijn er een heleboel rotondes en kruispunten waar verkeer tegengehouden moet worden? Bewoners die moeilijk doen? Dat is echt ingewikkeld. Terwijl als je in het landelijk gebied een ronde uitzet, die bij wijze spreken 6 of 7 keer gereden moet worden, dan is dat een stuk makkelijker. Dan heb je minder begeleiding nodig. Dus in Drenthe, een fantastisch werk daar van de gedeputeerde Henk Brink, die binnenkort afscheid neemt, daar is de Vamberg. De Col du Vam. Ja. Nou, ik weet niet of je het wel eens gezien hebt, maar dat is een spektakel. En die is 45 meter hoog. Maar als je daar 20 rondjes moet rijden, ben je echt helemaal kapot. Hè? Dus die selecteert echt wel tussen de goede wielrenners en de slechte wielrenners. Dan krijg je een ander soort wedstrijd. Maar misschien moeten we daar ook wel een beetje aan wennen, dat we wat meer in die richting moeten gaan denken. Ik zie door heel Nederland heen langs de snelweg enorme afvalbelten en heuvels, waarvan daar zou je toch een prachtig parcours op kunnen aanleggen. Dus misschien moeten we daar ook gewoon wat creatiever in worden. De berg van Thijs Sonneveld uiteindelijk. Voilà, Nederlandse berg. Maar iets serieuzer, want je zei net dat het probleem voor dit jaar is opgelost. Ja. Maar is daar dan toch nog een grote zorg? Is dat in gevaar, die wedstrijden in Nederland? Nou, in ieder geval voor zover ze afhankelijk zijn van politiebegeleiding wel. Omdat de politie gewoon een capaciteitsprobleem heeft. En ze moeten kiezen. Ja, als er een staatsbezoek is op dezelfde tijd als een wielerkoers, dan verliest de wielerkoers het. Dat soort afwegingen worden er dan gemaakt. Dus wij zullen er de druk op houden dat andere manieren om in begeleiding te voorzien, dus met gepensioneerden of vrijwilligers, dat nu echt geprobeerd wordt en ook van de wet mag. Maar gaat dit dan ook over de topkoersen, Amstel Gold? Nee, dat zal niet snel over de topkoersen gaan. Maar het zijn juist die koersen die de talenten die nog niet toe zijn aan de Amstel Gold bijvoorbeeld nodig hebben om zich verder te ontwikkelen, waar je dan snel de gevolgen merkt. Ja, dus Amstel Gold, ZLM, dat is niet Ik denk het niet, nee. Het is geen geheim, je zei het zelf ook al, dat de KNWU een beetje geldproblemen heeft. Er is niet heel erg veel financiële draagkracht. Is dat lastig binnen de organisatie? Zijn er concrete dingen die jullie niet kunnen doen, terwijl je die wel heel graag zou willen doen? Nou ja, het is lastig, hè? Zeker als je ook geen bondsbrede sponsor hebt. We hebben natuurlijk de Nederlandse Loterij die echt voor de wedstrijdselecties, zoals bij heel veel sporten in Nederland, een bijdrage levert. Maar de KNU als zelf heeft verder eigenlijk niet echt een eigen sponsor voor ook al het verenigingswerk wat je doet. En juist daar heeft de KNU de meeste waarde. Hè? Dat je zoveel mogelijk kinderen, jongeren op de fiets krijgt. Ja. Dat je die vijver vult met zoveel mogelijk enthousiastelingen. Dan weet je dat als dat er maar genoeg zijn, dan komen die paar talenten ook wel bovendrijven. En juist dat te financieren is het meest moeilijke wat er is. Maar je hoeft denk ik geen minister van Financiën te zijn geweest om te bedenken dat je altijd meer geld wil als bond. Maar wat zijn nu echt concrete dingen waarvan je denkt, ja, dit is eigenlijk gewoon echt onderpresteren. Dit mag je wel van een bond verwachten en dat kunnen we nu niet doen omdat we te weinig geld hebben. Nou, dat zijn met name het organiseren van, even los van dat daar ook politiebegeleiding en dergelijke als probleem is, het organiseren van voldoende wedstrijden, het aanleggen van infrastructuur, dus kun je pumptrack. Hou je van volleybal? Ik hou van volleybal. Het is Matchpoint, maar de tip. Oh. Oké, 24-20. Matchpoint, inderdaad. 24-20 in het voordeel van Nederland. In de derde set. 2-0 voorsprong voor Oranje. Wiltenburg serveert, maar die serveert dan de bal in het net. Dus 1 matchpoint weggespeeld. Maar ja, er staan er natuurlijk nog een paar. En een mooi moment was het ook het invallen van Siebe Korenblek bij Nederland. 21 jaar is hij. 2,14 meter lang. Een van die talenten in Nederland. En hij had al wat puntjes gespeeld in het buitenland. Bij het vorige VNL-toernooi. Maar nu dus echt zijn debuut voor het Nederlandse publiek. En twee echte killblocks achter elkaar zojuist. China serveert. Paas is er aan de Nederlandse kant. Daar komt de setup van Kemink richting Nimir Abdelaziz. De nummer 14 van Oranje. De aanvoerder. En hij zorgt ervoor dat Nederland deze set wint met 25-21. En dat Nederland daarmee de wedstrijd wint met 3-0. En dat is een mooi begin voor de wedstrijden in de Nations League hier in Rotterdam. Publiek staat op de banken. Publiek heeft een overtuigend Nederland gezien. Wat niet eens echt heel diep hoefde te gaan altijd. Maar je ziet als Nederland een beetje bij de les is. Als de service druk wordt opgevoerd. Dan is Nederland gewoon beter dan China. En dat blijkt, want Nederland wint met 3-0. En zo is er in ieder geval nog één Nations League waar Oranje het een beetje goed doet deze week. André gaan koordelijk. Ja, wat het tweede, wat kun je nou niet doen omdat je feitelijk geldgebrek hebt? Een van de dingen die we veel meer zouden willen doen is dat verenigingen infrastructuur kunnen aanleggen. Dat je dus een afgesloten parcours hebt waar mensen op kunnen leren fietsen. Dat je een BMX-baan hebt. Dat je een pumptrack-baan hebt. We hebben 4 indoorbanen in Nederland. Dat is weinig als je echt topsport wil bedrijven. Dat zijn, als je nou verenigingen iets wil geven waarmee ze jongeren aan het fietsen krijgen. En waarbij misschien niet alleen jongeren, maar misschien zelfs oude mannen als ik naar zo'n vereniging toe komen. Zo'n vereniging sterk wordt, daar de talenten weer uit voortkomen. Dan moeten ze infrastructuur hebben. En dat kost geld. Waarom lukt het niet om een bondsponsor te vinden? Vind je het jouw verantwoordelijkheid als KNWU? Nou, ik heb het wel mezelf een beetje meegegeven als doelstelling om ook omdat ik dat wereldje een beetje ken, om daar te proberen te kunnen helpen. Hè? Als bestuurder van een bond ben je niet de hele dag bezig met de bond en met het wielrennen. Maar als ik kan helpen om een goede sponsor te vinden en te werven, dan zal ik dat zeker doen. Dus dat is wel een van de dingen waar ik binnen het bestuur dan aandacht voor heb. Maar het is ingewikkeld. Maar is een sponsor alleen maar geïnteresseerd om in beeld te rijden? Om bij een grote ploeg te sponsoren? Nou, dat zijn we een beetje aan het onderzoeken. Maar we zijn natuurlijk ook niet de enige. Hè? Alle sportbonden willen dat bedrijf vinden wat het interessant vindt om zich te associëren met het verenigingsleven, met sportiviteit, met jonge mensen, met gezond leven. Dat heb je natuurlijk wel te bieden. Maar we hebben er nog 30 die dat te bieden hebben. Dus daar onderscheidend in zijn is de grote uitdaging. Ik vind het toch wel eigenlijk verrassend. Want het lijkt wel. Het is heel zichtbaar, de sport. Ja. Op straat, het maakt niet uit. Als je naar buiten gaat, dan zie je altijd bij groepjes. Ja, maar iedereen rijdt zijn eigen shirt. Het is nee, niet precies, dat je dan met... maar dat is het dus. Deze mensen moet je dus vooral stimuleren om bij een vereniging te gaan rijden. In de wereld van mensen die nadenken over sponsoren zijn er natuurlijk ook steeds meer mensen die zeggen, ja, maar het idee dat je zichtbaarheid kunt leveren en daar geld voor terugkrijgt, dat is eigenlijk een vrij ouderwetse manier van sponsoren. Ja. Zo werkte het 10, 20 jaar geleden en zo denken bedrijven op dit moment niet. Die zitten veel meer in de wereld van data en sociale media en hoe ze daar zichtbaar kunnen zijn. En dan hebben ze daar niet per se een sportbond voor nodig. Maar Jermai, Wouter heeft nu een goede pitch gegeven van een vereniging die jou gaat leren fietsen, veilig op zo'n parcours. Ja, veilig. Ben je overtuigd? overtuigd? Nou, op zich wel overtuigd, ja. Kom maar een keer langs. Ja. Ja. Leuk. Amsterdam Noord, Ulysses. Ja. Ja. Je schrijft een column voor het tijdschrift van de KNWU. En daarin schrijf je ook dat de bond aan de vooravond van een grote verandering staat. Wat moet die verandering in gaan houden? Nou, een van de belangrijkste dingen is dat je in een heleboel sportbonden ziet dat je een bestuur hebt. Dat bestaat uit vrijwilligers zoals ik. En dan heb je een bureau met een directeur. En eigenlijk is het onduidelijk in zo'n structuur wie nou eigenlijk waarvoor verantwoordelijk is. Zo'n directeur zegt, ja, ik voer het uit. En zo'n bestuur is dan eindverantwoordelijk. Maar het zijn allemaal vrijwilligers, die doen het er allemaal bij. Dus als het puntje bij paaltje komt, is het de vraag of ze die verantwoordelijkheid echt waarmaken. Jij praat hier maar een beetje vrijblijvend vanavond. Het stelt allemaal. Nee, maar wij hebben binnen de KNWU ook wel meegemaakt dat je als bestuurder, als vrije tijds, als lobbyist bijna, eigenlijk niet het de aandacht kan geven die het nodig heeft. Dus we gaan nu toe naar een structuur waarbij de directeur voluit verantwoordelijk is voor het beleid. Die mag zich ook bestuurder noemen. En wij worden raad van toezicht. Zoals je dat eigenlijk ook als raad van commissarissen al kent uit het bedrijfsleven. Dat is veel zuiverder. Dat is een verantwoordelijkheid waarbij iedereen weet wat hij moet doen. Dat is één grote verandering. Tweede grote verandering is dat we afdelingen en districten, eigenlijk in het land hadden we allemaal afdelingen en districten, gaan we opheffen. Okay. Dus eigenlijk zit er straks niks meer tussen een wielervereniging en het bureau in, dus rechtstreekse dienstverlening. En een van de redenen daarvoor is dat we gewoon een heleboel bestuursfuncties niet meer vervuld kregen. Net als een heleboel verenigingen in het land. Ook van de fanfarevereniging tot de politieke vereniging tot de sportvereniging. Het vinden van mensen die bereid zijn vrije tijd te steken in bestuursfuncties is heel moeilijk geworden. Dus we heffen ze op en met goed gebruik van internetmogelijkheden organiseren we directe dienstverlening van het bureau aan de leden en de vereniging. Dat is de tweede grote verandering. Ja, maar je mag meteen voorzitter worden als hij één keer komt trainen. Met name een professionalisering van de organisatie. Ja, met naar wij hopen een veel directere toegang van verenigingen tot de mensen op het bureau waar ze wat van verwachten en die hen kunnen helpen. Dus de kwaliteit van de dienstverlening moet natuurlijk ook omhoog. Ja. De leuke kant is dat er dit weekend bijvoorbeeld weer gefietst wordt voor de NK. Is dat dan iets waar je naar uitkijkt? Ja, voor mij is dat zijn de leuke dingen. Dus af en toe krijg je de kans om naar heel bijzondere evenementen toe te gaan. Ik ben 2 weken geleden bij het Nederlands kampioenschap bike trial geweest. Dat had ik werkelijk nog nooit gezien. Je spreekt het uit inderdaad alsof je voor eerst. Ja, maar dat is dus op BMX fietsen over hele hoge rotsblokken heen springen. En je weet niet wat je ziet. Aanstaand weekend is het dan een beetje normaal. Namelijk gewoon op de weg heel hard rijden. En dan moet je als bobo natuurlijk af en toe een lintje doorknippen en een medaille uitreiken. Maar ik vind het allemaal prachtig. Een weekendje Limburg dus. Een weekendje Limburg. En daarna veel voor de tv? Veel naar de Tour de France? Kijken of we radio luisteren natuurlijk naar Radio Tour. Ja. Is dat wel waar het om draait in zo'n jaar, die Tour? Het is denk ik toch bij een heleboel, ook van de mensen die ik om me heen zie, is dat nog wel een van de allermooiste dingen die de wielersport te bieden heeft. Zijn die 3 grote rondes in Frankrijk, Italië en Spanje. Maar steeds meer zien we binnen de KNWU ook dat het BMX prachtige competities heeft. Dat het veldrijden, het mountainbiken ook prachtige competities heeft. Dus dat groeit allemaal wel. Dus wij moeten ook wel constant tegen onszelf zeggen, we zijn ook een wielerunie voor die sporten. En die zijn op dit moment vaak sneller groeiend dan het klassiek wielrennen op de weg. Ja, dankjewel Wouter Bos, voorzitter van de KNWU. Blijf rustig zitten en praat zo meteen mee in het gesprek dat we hebben met Jamai. NPO Radio 1. Inmiddels 9:55. Tijd voor de hoofdpunten met Gert Kluk. Europese leiders willen dat China zich inzet voor het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, zegt een hoge EU-functionaris tegen het persbureau Reuters. Op welke manier China zou moeten bijdragen aan vrede is niet duidelijk. Het land heeft de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne nooit veroordeeld. De politie heeft jaren samengewerkt met het omstreden geldwisselkantoor Surichange. In beslag genomen buitenlandse valuta werden er omgewisseld en op een politierekening gestort. De overeenkomst met het bedrijf werd dit voorjaar opgeschort omdat medewerkers van het bedrijf worden verdacht van ondergronds bankieren en het witwassen van drugsgeld. Bij een schietpartij op de westelijke Jordaanoever zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. Persbureaus melden dat Palestijnen het vuur openden vlakbij een Israëlische nederzetting. Israël zegt dat de 2 daders zijn doodgeschoten. De regeling waarmee huishoudens gratis hun gasaansluiting konden laten weghalen is in strijd met Europese regels. De bestuursrechter heeft hem daarom ongeldig verklaard. Of energienetbeheerders nu de kosten gaan doorberekenen aan de klant is nog niet duidelijk. Langs de lijn en omsteken. Ja, het is 9:55 en we gaan verder praten met Jamai Lohman. Want voor jou gaat dit najaar een droom in vervulling. Hij gaat het theater in met een solo muzikale voorstelling met de titel I'm Still Standing. En het verwijst naar je herstel, naar een niertransplantatie, maar ook naar je inspiratiebron, Elton John, wiens liedjes de basis vormen van de voorstelling. Welkom. Ja, dankjewel. Je bent al heel lang actief in de muziek. We deden net even een klein quizje hier. Hoe lang het geleden is eigenlijk dat jij in Idol zat? Dat weet je zelf toch wel? Ik wil aan jou gaan vragen. Maar 2003, dat is al 20 jaar geleden. 20 jaar geleden, ja. Maar een eigen solo voorstelling, was dat een diepe wens? Dat was altijd al een diepe wens. Maar het leven loopt altijd een beetje anders zoals je plant. En dit was voor mij nu het perfecte moment om het te doen. En ik voelde me ook in mijn kracht staan. En ik had inspiratie. En ik voel me goed. En manier gaat goed. Dus ik had zoiets van, volgens mij is dit nu het moment om het theater in te gaan. Maar het is nog een verantwoordelijkheid die je neemt. Want je hebt mensen die meegaan op tour. Je moet zalen uitverkopen. Het is een eigen productie. Dus ja, het is nog wel een onderneming. Maar ik had zoiets van, nu ga ik het doen. Was voor jou gelijk duidelijk, dat moet een link hebben met Elton John? Ja, wel mijn eerste show absoluut. Omdat hij een absolute inspiratie is. Een muzikale inspiratie is voor mij. Ja, en waarom? Is dat gewoon omdat je met zijn muziek in aanraking bent gekomen, of zit er iets anders achter? Ook zijn muziek, want ik was even kijken, ik ben uit 86 en in 1985 kwam Nikita uit. Dat was toen zijn eerste nummer 1 hit in Nederland, gek genoeg, na eigenlijk al 25 jaar carrière. En mijn ouders draaiden dat veel. Daarna kwam Sacrifice. Dus ik was op vrij jonge leeftijd, had ik iets met de muziek van Elton John. En later, op mijn 11e, zag ik hem spelen op de begrafenis van Diana. Ja. En daar speelde hij een aangepaste versie van Candle in the Wind. Ja. En ik zag een man achter een piano en ik zag allemaal mensen in tranen. En ik vond dat zo bijzonder dat ik dacht van, hoe dat één man achter een piano mensen kan troosten en hoop kan geven, dat was voor mij meteen een inspiratie. Dat wil ik ook. Heb jij het moment dat ook gegrepen? Want je zit meteen zo, Wouter, van, dat weet ik nog. Maar ik was hem helemaal vergeten. Ja. Dat Candle in the Wind, dat was heel bijzonder. Dat was heel bijzonder, Hij had de tekst ook aangepast volgens mij op de Ja, maar dat ging eigenlijk over Marilyn Monroe en dat heeft hij aangepast. Klinkt zo natuurlijk. May you well grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered. Waarom raakte je dit zo, Jamai? Ik denk de simplicity. Dus het was gewoon heel simpel. Ik bedoel, dat heb ik ook als ik een zanger of een zangeres met alleen een gitaar ziet staan op straat. En er gebeurt dan gewoon iets. Dat je met zo weinig mensen kan raken. Maar met de piano. Er zit ook een tragiek in. Hè? En er zit een tragiek in, ja. Bij Diana en bij Monroe, toch? Ja, absoluut. Ja, en nu was het ook wel zo dat een land meekeek. Misschien de wereld wel. De wereld, denk ik. Dus iedereen op datzelfde moment had waarschijnlijk hetzelfde gevoel. En dat vond ik heel bijzonder. Daarna ben ik hem blijven volgen. En dat ben ik ook gedoken natuurlijk in zijn oudere werk. Want sinds 1970 maakt hij eigenlijk al geweldige songs. Ja, maar dan was je 11 jaar. Ja. Kreeg je dat moment dan helemaal puur mee omdat het je zo overkwam? Of dacht je eigenlijk ook stiekem, ik wil op die plek van Elton John staan? Ja, ik wou graag daar zitten. Ik was 11, dus ik wist nog niet heel erg goed wat de legacy was van Diana, behalve dat het een prinses was. Maar ik wist niet wat zij precies heeft betekend voor de wereld. Dus ging het meer om dat moment van Elton met zijn piano. En dat hij het op een soort van kleur gaf. En je kende Elton John natuurlijk ook van al die andere hits die hij al scoorde. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words. You gotta love someone. You gotta love someone. Cold heart, heart done by you. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. Yeah. Ongelooflijk. Ja, I'm Still Standing. Wat is de symboliek richting jouw show van dat nummer, van die tekst? Dat heeft natuurlijk helemaal te maken wel met dat ik ziek ben geweest. Ik werd 31 en toen overkwam mij dit eigenlijk. Heel acuut was het. 5 jaar geleden? Ja, en ik zou een programma gaan maken met Willy Bort, helaas is hij er niet meer. En Willy Bort Frequin. En Gerard Cox. Ik zou met hun een reis gaan maken over de wereld. Mm-hmm. Beter laat dan nooit. En ik dacht, nou, ik ga een check-up doen. Even voor de zekerheid. Voordat ik op reis ga. Ik moet toch eventjes wel gezond op reis. En toen in één keer waren mijn waardes heel hoog. En binnen 2 weken lag ik in het ziekenhuis. En was het vrij duidelijk dat dat niet meer ging gebeuren. En ik moet zeggen, toen dacht ik wel, dan sta je in de bloei van het leven. Wat ga ik doen? Betekent dat ik nooit meer kan zingen, dat ik nooit meer kan optreden, dat ik nooit meer kan doen wat ik zo leuk vind? Want wat voor effect had het op je dagelijks leven, die ziekte? Voor iedere nierpatiënt is dat anders. Maar mijn nieren werkten gewoon niet meer. Dus ik moest dialyseren 3 keer in de week. En heftige medicatie, mega vochtbeperking, eetbeperking. En zorgen dat je natuurlijk zo snel mogelijk een donor vindt voor de niertransplantatie. Dat klinkt alsof je daar zelf invloed op hebt. Ja, want je kan mensen in je omgeving kunnen doneren als dat kan, natuurlijk. Ik had gelukkig heel wat familieleden die wilden doneren. Dus je hoeft niet te smeken, want het is lijkt me een heel ongemakkelijk. Ik heb nooit gesmeekt. Je bent super afhankelijk opeens van je dierbaren. Absoluut, maar het is volledig aan de donor om het wel of niet te doen, natuurlijk. Maar je weet dus ook wel van wie je de nier hebt. Ik heb de nier van mijn zwager gekregen. Ja, dat was de beste match. Nee, dat is toch wel heel bijzonder. Maar dat doet ook iets met de familieband. Als er zoveel mensen ook klaarstaan. Ja. Dat moet een hele intieme periode zijn. Dat was het ook, ja. En het is natuurlijk heel het is eigenlijk zo groot dat het bijna abstract is. Dat je een orgaan geeft. Je kan het ook bijna. Het is heel raar. Het is niet een cadeautje. Nee. Maar Andy, mijn zwager, die heeft het toch gedaan. En de screening is natuurlijk ontzettend streng. Want het ziekenhuis maakt mensen beter en niet ziek. Ja. Dus die screening, daar zijn ze heel, heel heftig in. Maar gelukkig leven we in een land waar het allemaal mogelijk is. Dus ik was binnen 3 maanden eigenlijk getransplanteerd. Mm-hmm. En 6 weken daarna was ik weer aan het sporten, rustig. En nog geen 2 maanden later stond ik weer op het podium in Ahoy. En hoeveel maanden zong je I'm Still Standing? Nou, ik heb het eigenlijk een soort van als mantra gebruikt, de song van Elton John. Echt waar? Ja, ik kon niet luisteren naar andere muziek, overigens. Alles wat me maar deed herinneren aan optreden en mijn vak, dat kon ik niet verdragen. Maar gek genoeg, I'm Still Standing was een soort van, dat hield mij er doorheen. Terwijl je toen al bezig was, toch? Met die show die je dan nu, dat optreden dat je nu maakt. Dat zat toen al in je hoofd, Zat toen al in mijn hoofd. Ik had het ook al uitgeschreven. Maar toen kwam dit natuurlijk. Toen kwam die transplantatie. En toen dacht ik van, dat gaat nooit meer gebeuren. Nee. Maar nu wel. Ja. Ja, ja, dan heeft het nummer meteen, als we jou dat dan horen zingen, een hele dubbele lading gekregen. Ja, maar zeker positief, hoor. Ja, precies. Maar als ik je goed beluister, is het misschien nog wel meer die man. Die man ook, hoe die optreedt, die man met die brillen. Ja, het is ook omdat het een... De Elton John die wij zien is natuurlijk niet Elton John. Hij heet Reggie heet hij. Dat vind ik ook wel interessant. Want het is echt een artist. Thuis is die totaal iemand anders dan waarschijnlijk dan bij is hem. Die, is die ook flamboyant avant la lettre? Nee. Want, nee? Nou, niet thuis. Nee. Maar half jaren 80 kleedde hij zich al op een manier die toen helemaal natuurlijk opviel. Hij kocht een voetbalclub. Ja, dat gebeurt nu. Dat doet nu iedereen. Precies. Dat is helemaal hip. Maar hij heeft wel heel duidelijk gekozen van als ik op het podium sta, dan moet ik iets extra's hebben. En als ik thuis ben, dan ben ik niet Elton John. Hij liet zichzelf thuis, eigenlijk. Eigenlijk wel. En ik denk dat je dan ook heel lang kan volhouden in dit vak. Als je niet te veel gaat geloven in je succes. Ja. Jij hebt ook een favoriet Elton John nummer genoemd. Ja, een nummer wat ik als puber op mijn eigen kamertje met mijn gitaar zelf probeerde te spelen. Ja, jij droomde ook om Elton John te zijn. Ja, Your Song. Natuurlijk. Maar is dat iets wat je achter hebt gelaten, die muziekhobby, om dat dan zelf te proberen? Ik speel niet meer veel gitaar. Ik hou nog wel enorm van zingen, maar het publiek wordt steeds kleiner. Nou, we durven het bijna niet te vragen, maar we zullen het even instaan. Nee. Maar Your Song. Ja. It's a little bit funny. This feeling inside. Oh, mijn hemel. I'm not one of those who can easily hide. 2003, ja. Wouter Bos die zegt, dit is mijn Elton John liedje, maar dit komt uit jouw Idols-tijd. Ja, heb jij nog met een, denk iets dunner stemmetje gezongen misschien wel dan je nu hebt? Onervaren, ja, als ik dat nu hoor. Jeetje. Maar betekent dat ook dat Your Song dan echt jouw Elton John lied was? Dat je ook dat koos toen? Nou, And Sorry Seems to Be the Hardest Word. Ik deed twee songs van hem, inderdaad. Maar Your Song was wel al een absolute favoriet. Een favoriet van heel veel mensen. Nou ja, van Wouter. Ja, dat blijkt. Het is ook weer de simpelheid van de tekst en de melodie. Ja. En dat raakt dan iedereen. Ja, my gift is my song and my song is for you. Dat is een prachtige zin. Ja. Ja, die van jou is iets minder simpel, hè? Dat is wat meer grandeur en wat groter. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is een beetje een generatiedingetje. Dus ik dacht... Hoe oud ben je als ik vragen mag? 25, dus dat is wel een groot dan zou het iets in The Lion King of niet zijn. Ja, nou, ik wou zeggen, het allereerste Elton John liedje dat ik hoorde, dat is natuurlijk dit. Dus ik zie met jou al nu met zo'n leeuwentooi op dat podium staan over een paar weken. Maar misschien is dat wel een beetje wishful thinking. Nou, Circle of Life ga ik absoluut spelen. Want dat is natuurlijk een van zijn grootste hits. Maar ik ga niet met een leeuwentooi op staan. Dat lijkt me geen goed idee. Nee, ik vind het is, want dat is wat grappige toch aan Elton John. Hij maakt ook nu, zeg maar, in de jaren 20 weer hits met Dua Lipa. Iedere generatie heeft zo... Ik denk dat het misschien een beetje een gekke keuze is. Maar het is echt, als je 5-6 bent, dan ken je dit liedje dus gewoon. Dan ken je dit waarschijnlijk. En dan ken je Elton John. Ja, van Elton John, van The Lion King. Ja. Of musicals wat hij heel veel heeft geschreven. Billy Elliot, Aida, waar hij muziek voor heeft geschreven. En ja, al 5 decennia gaat hij mee. Ja. Muzikaal gezien. Wat natuurlijk een ontzettende prestatie is. Alleen de Beatles, Michael Jackson, is dat nog gelukt. Nu Madonna is er volgens mij net bijgekomen. Maar dat is zo knap. Mm-hmm. En iedere keer schrijft hij toch weer andere songs. Maar het blijft altijd in klank en in akkoorden en harmonieën die hij kiest, blijft het altijd Elton John. Ja, maar dit klinkt voor mij heel anders als die kleine liedjes. Maar jij hoort er wel een mooie draad altijd, in. Hij heeft ook altijd die grote theatrale... Ja, dat zit ook heel erg in hem. Ja. Don't Let the Sun Go Down on Me. Dat is natuurlijk ook met een groot orkest. Ja. En dat moet allemaal schallen. Gaat dat op dezelfde manier terugkomen? Wordt dat ook met een groot orkest en schallen bij jou? Nou, we gaan geen Ziggo's en Ahoy's doen. Dus een heel groot orkest wordt het niet. Maar we hebben wel voor een theatertour hebben we een vrij grote band. Ja. En daar kunnen we veel mee. Wat ligt jou het beste? Die kleine liedjes of ook dan echt als je even vol van achteruit je keel mag komen? Het is natuurlijk het mooiste om alleen met een piano iets te zingen. Wat ik ook zeker ga doen. Want daar is natuurlijk dat beeld is daar voor mij begonnen. Maar ja, met een band, met andere muzikanten samenspelen. Net zoals, denk ik, fietsen met elkaar ook het allerleukste is. In teamvorm muziek maken is het leukst. Ja. Heb jij eigenlijk een favoriet Elton John liedje? Ja, zeker. Maar dat is eigenlijk meer de clip. Want ik ben... Nikita, weet je? Ja, zie je. Ik hoorde net dat het zijn eerste nummer 1 hit is. Maar ik ben uit 1974, dus... Een jaar of 11, 12 toen deze clip uitkwam. Het is natuurlijk totaal geobsedeerd, geïntrigeerd door haar, inderdaad. Wat maakt die clip zo iconisch? Haar ogen. Ja, haar ogen. Want hij zit dus in een... Ken je de clip of niet? Hij zit aan de westkant van de ijzeren gordijn. Ja. En hij kijkt door een fototoestel en door een verrekijker naar de Russische, heb ik ervan gemaakt. Misschien Oost-Duitse grenswacht. Nikita, het zal Russisch zijn. Ja, Russisch, ja. Ja. En nou ja, hij is door haar gebiologeerd. En met hem een heleboel jongetjes. Tieners, goeie jongetjes, song ook. Ja, fantastisch. Ja. Geweldig nummer ook. Ja. Ja. Dit is jouw uitvoering. Is it cold in your little corner of the world? You could roam around the globe, never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, Tel Aviv, 10 soldiers in a row. Die ogen moet je er even bij denken dan. Het ging er aan het begin over dat dit jouw eerste solo muzikale voorstelling is. Hè? Is dat dan nog, want je loopt al zo lang mee, maar is dat dan nog iets waar je enorm gespannen voor bent? Ja, ik ben er wel gespannen voor. Is dit word je wel zo met jezelf geconfronteerd als dan straks op het podium, denk je? Nou, ik ben nu vooral bezig eigenlijk met het gewoon echt samenstellen en de puntjes op de i en de arrangementen, et cetera. Maar ik vind nu al vreselijk dat ik dan in de kleedkamer zit en dat iemand tegen me zegt, joh, over 10 minuten dan gaan we beginnen. Is dat altijd of is dat nu in het bijzonder? Dat heb ik niet altijd, nee. Omdat je met een team, dan is dat toch anders. In een tv-programma, dan ben ik een host. En dan moet het juist niet over mij gaan. Althans, dat vind ik heel erg belangrijk. Dan ben je alleen maar bezig met het leiden van het format. Maar nu, moet ik het wel zelf doen. En is dat in de heftige vorm dat je wel eens denkt, waar ben ik aan begonnen? Nee, dat niet. Nee, want ik kan niks anders. Maar dus ik vind dit ook heel leuk om te doen. Maar dat is in de sportwereld natuurlijk wel eens. Ik weet niet hoeveel contact jij met topwielrenners hebt. Maar met name Dumoulin heeft er natuurlijk wel eens wat over verteld. Hè? Dat die spanning, die angst voor zo'n wedstrijd, die kan echt mensen verlammen. Ik heb hem er wel eens over gesproken. En ja. We konden best veel parallellen zien ook tussen zeg maar, het leven wat ik leidde toen ik in de toppolitiek zat, zeg maar, ja. En hij in de topsport. Iedereen altijd een mening over je heeft. Iedereen altijd meekijkt. Huizenhoge verwachtingen. Constante druk om te presteren. Dat kan enorm aan je vreten. En hoe vergelijk dat zich met elkaar? Wegnemen. Want een wielrenner kan er nog een beetje open en eerlijk over zijn. Maar een politicus denk ik nog minder. Want die wordt er dan van hem wat verwacht. Volgens mij heeft Tom Dumoulin ook wel verteld dat hij het ook heel moeilijk vond om er open over te zijn. Je ziet vrij veel topsporters de laatste jaren. Er was ook die Japanse tennisser, geloof ik, die daar voor het eerst inkijking gaf. Die toch eerlijk zijn over dat ze ook best mentale problemen hebben met de verwachtingen die gesteld worden en steeds weer op dat allerhoogste niveau moeten presteren. Dus ze beginnen er nu langzamerhand over te praten. Dumfries, laatst bij het Nederlands elftal, ook volgens mij als een van de eerste. Ja, het komt op gang. Er is ook een podcast van 2 oud-voetballers die er uitgebreid over spreken. Maar in de politiek kan dat nog minder misschien. Nee, omdat in de politiek, ik weet nog wel dat toen ik in de politiek begon en een paar keer in een interview zei, god, dat weet ik echt niet, dat er heel positieve recensies kwamen van, eindelijk is een politicus die ook gewoon zegt dat hij het niet weet of dat hij eerst maar eens wil luisteren. En dat werd als heel verfrissend ervaren. En als je daar dan nog 3 keer doet, ben je een politicus. Van ben je nou eigenlijk van een waardeloos politicus? Want je weet niet eens wat je wel moet weten. En dat is toch geen leiderschap? En dus er wordt ook in de politiek wordt het op een gegeven moment afgestraft als je eigen onzekerheden te veel laat zien. Ja. En dat maakt een ontzaglijk ingewikkeld vak. Waarbij de werkdruk misschien net als in de topsport ook langzaam iets meer op de agenda komt. Met Kamerleden die ook zeggen, ik trek het echt niet meer. Of minister van het Woud. En natuurlijk alles wat te maken heeft met publieke druk op je functioneren. Nou, dat zul jij ook hebben. Sinds de opkomst van sociale media is dat een veelvoud. Vroeger hoefde je kon een krant openslaan om te kijken wat de wereld van je vond. Ja. En als je geen zin had om het te lezen, sloeg je die krant niet open. En je hoeft je maar zorgen te maken over de 30 journalisten die over je schreven. Ja. Maar nu zijn het instant reacties. Allemaal meteen na afloop. En niet allemaal even afgewogen. Anoniem, en heel heftig, vaak. Anoniem, volatiel. En dat is heel anders. En het stelt heel andere eisen als je daarmee om wil gaan. Ja, dat is ook zo. Ik denk, kwetsbaar opstellen is ook niet heel erg, hè? Als je op een podium staat en je weet het even niet, dan is het best om het gewoon te benoemen. Mm-hmm. Maar daarna zou ik me wel voor mijn kop slaan, denk ik. Ja. Vorige week of 2 weken geleden tijdens Roland Garros was er toch ook sprake van dat tennissers konden via Roland Garros een app krijgen waarmee dus op sociale waarmee ze beschermd werden tijdens het toernooi tegen negatieve commentaren op sociale media. Ik wist niet eens dat het voorkwam, hè? Dat als je als tennisser een slechte partij aflevert, dat je dan bij wijze van spreken ook te maken krijgt met allerlei bedreigingen via sociale media. Terwijl je al zo alleen bent, denk ik, juist als tennisser. Bij tennis speelt dan ook nog eens een keer, dat schijnt een sport te zijn die flink op gegokt wordt, en dat heeft hier ook wel eens een tennisser verteld, dat je die mensen achter je aankrijgt op het moment dat jij een partij verliest waar zij geld op hadden ingezet, komt natuurlijk van alle kanten. Ja. Maar heb jij veel aan jouw ervaring in jouw vorige leven, in je politieke leven, in de functie die je natuurlijk wel op omdat je een bestuursfunctie hebt? Ik raak niet snel meer van de kook of zo. Ik heb best wel een paar dingen meegemaakt, dus ik kan stress wel van me af laten glijden, maar ik weet niet of ze dat thuis in alle opzichten met me eens zijn. Daar merken ze het dan vaak nog wel. Jamai, Elton John, daarmee ga je dus nu het theater in. Heb je hem wel eens ontmoet, Elton John? Nee. Is dat dan nog een grote droom? Nee, eigenlijk niet. Nee, want vaak zeggen ze ook, het is maar goed om niet juist je idool te ontmoeten, want dan is het heel de illusie weg. Dus niet dat die mogelijkheid er ooit was. Ik heb hem wel een paar keer gezien, live zien spelen. Onlangs nog, 2-3 weken geleden in Antwerpen. Hoe is dat dan? Nou, het geluid was vreselijk. Dat was echt... Het was zo ongelooflijk hard. Maar goed, ja, die man is al 76. Misschien is hij zelf zo doof als we zijn kan. Dat daarom alles zo hard stond. Maar ja, dat je dan 76 bent en 2,5 uur nog een zaal plat speelt, daar heb ik zoveel respect voor. En dan denk ik van, nou, dat klonk het nog goed? Hij klonk wel heel goed, ja. Ja, toch knap. Ja. Heb jij straks je handen helemaal vrij voor dit programma? Of loop je tv-werk er ook nog dwars doorheen? Nee, ik speel maximaal 3 shows in de week. Nou ben ik door musicals echt wel gewend om 8 shows in de week te spelen. Dus 3 is voor mij comfortabel. En daarnaast kan ik gewoon mijn tv-werk blijven doen. Ja, en dat blijf ik ook combineren, ja. Je bent op dit moment ook druk met het programma Sacred Duets. Ja. Is ook jouw genre, Wouter, of iets minder? Iets minder. Iets minder. Ja, we horen jou... de andere kant van het spectrum. Sjoel de Brouw ben ik dan weer wel fan van. Ja. We horen jou hier met zanger... Django Wagner. Ja, die was voor ons de gast. Wat is het voor programma? Het is eigenlijk heel simpel. We hebben 4 bekende zangers te gast. En die gaan naast een muur staan. En aan de andere kant van de muur staat ook een bekende zanger. En die moeten ze dan raden. Oh ja. Ja, dat is een raadspelletje. Een soort blind date-achtig, maar ze gaan niet op date. Precies, dat is het, ja. Ja. En raadspelletjes, ja, mensen kunnen thuis meedoen. Vinden het leuk om te kijken. Het wordt ook goed bekeken. Het is al 3e seizoen, misschien gaan we nog een 4e maken. Dus ik ben hartstikke blij. Het dus is jij een staat heel... aan de ene kant van de muur en dan zing je Nikita... en dan zegt de andere zanger, oh, dat is Elton John. Dat is Jamai of whatever. Dus ze moeten het aan de stem en door middel van hen... ze moeten erachter komen met wie ze dan samen een duet zingen. Laat dus ook muzikale helden langskomen? Ja. Onder andere Wieteke van Dort? Wieteke van Dort, ja. Ja, dat was mijn grote wens. Ik zei tegen de redactie, oh, kan je alsjeblieft... ik kom uit een Indonesische familie... kan je alsjeblieft vragen of Wieteke van Dort langs wil komen? En ik ben ook benieuwd of onze gasten Wieteke nog gaan raden. Maar dat was eigenlijk al... We hadden René Vroger, dus die heeft ook wel Wieteke echt ook meegemaakt op tv. Dus die had het goed. Maar we hadden ook Marco Bakker en we hadden... die hebben we natuurlijk ook al lang niet gezien. En Lenny Koer was de gast. Dus dat was echt... Die heeft een hele duidelijke stem, heel herkenbaar. Dus we komen heel veel... oude diva's komen er langs. En dat vind ik ook belangrijk, want die moeten we blijven eren. Maar we kunnen wel zeggen dat het spectrum van jouw helden ver uiteenloopt. Van Wieteke van Dort tot Elton John. Ja, ik vind als je al zo lang je werk goed kan doen... en mensen hebt verwonderd of mensen hebt blij gemaakt... dan vind ik dat je respect verdient, ja. Hey, en Hollandse Got Talent, ga je daar ook nog weer mee verder? Ja, we hebben nu net een nieuw seizoen opgenomen. En beetje toch het Idols dan weer gevoel, denk ik, of niet? Ja, ik weet heel goed natuurlijk wat deze kandidaten voelen. Behalve dat Idols was echt een zangshow, een talentshow. En Hollandse Got Talent is meer variété. Dus daar komt echt van alles langs. Theedoeken vouwen, iemand die het alfabet naar voren en achter kan zeggen. Ja, dat weet je. Wanneer begint je theatertour? Oh, I'm Still Vanaf Standing. Oktober. Oh, oké. Okay. Nou, kaarten zijn er vast al te vinden. Fijn dat jullie hier waren. Jamai Lohman. Zanger natuurlijk, vertolker van Elton John. En de grootste politieke wielerfan sinds Dries van Acht. Wouter Bos. Jongen, die vergelijking ook nog moest komen. Ja. Ja. Eerder van alle laatste. Laat maar. Je hebt het tot na de politiek bewaard. Dat is wel... Nou goed, allemaal oude verhalen. Fijn dat jullie er waren in ieder geval. Ja, dank jullie wel. Straks na 10 uur nog 1 uurtje langs de lijn met onder andere het sportnieuws. En we gaan het hebben over de rolstoelbasketballers. Want die zijn wereldkampioen geworden na 10 uur. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Op 1 juli is het Kitty Kotti. Kitty Kotti is Verbreek de Keten in het Tranang. We herdenken de slavernij en we vieren de afschaffing van de slavernij. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in het Nederlands Koninkrijk werd afgeschaft. Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij. Op weg naar 150 jaar herdenking slavernijverleden staan we uitgebreid stil bij Kitty Kotti. Met persoonlijke verhalen, speciale uitzendingen en podcasts. Dat we onze geschiedenis niet mogen vergeten om voort te kunnen gaan. Ga voor alles wat we doen rondom 150 jaar herdenking slavernijverleden naar nporadio1.nl. Wie luistert, weet meer. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet?

De toekomst is groen. Warp Groen. Warp met WARP. Geloof niet langer in cryptosprookjes en allerlei aanbiedingen. Beleg in je eigen financiële toekomst. In echte bedrijven. In echt rendement. Samen met de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. Die heeft nu voor ieder nieuw lid beleggingsgarantie. En dat betekent investeren tot 1000 euro zonder risico. Want heb je na 5 jaar verlies, dan betaalt de VEB je dit terug. Word ook lid op veb.net. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuit gekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar 25 euro. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. En we gaan het hebben over hoe je leven eruit ziet als je een eetstoornis hebt. Julia van Baren beschrijft het in dagboekstijl in haar autobiografische boek Jules. En de Nederlandse rolstoelbasketballers wonnen vandaag de wereldtitel en we spreken ze zo. En Delft liet onderzoeken hoe de stad profiteerde van de slavernij. Hoort u ook. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Talent Griekspoor blijft maar winnen. 2 dagen na de eindzege in Rosmalen heeft hij op het ATP-toernooi in het Duitse Halle, ook op gras, de eerste ronde gewonnen van de Spanjaard Roberto Carballes. In 2 sets versloeg hij de nummer 52 van de wereld met 6-2 en 7-5. Wielrenster Marleen Reuser van SD Works heeft de ronde van Zwitserland gewonnen. In het eindklassement hield ze ploeggenote Demi Vollering met meer dan een minuut voorsprong achter zich. Ja, een euforische Reuser na de laatste etappe. En Vollering werd dus tweede. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longoborghini. Sarina Wiegman heeft uit handen van prins William een koninklijke onderscheiding gekregen. Die kreeg ze voor het winnen van de Europese titel vorig jaar met Engeland. Wiegman was flink verrast toen prins William vanmiddag het trainingsveld op kwam lopen. Well, I was very overwhelmed. I really did not expect it, so it was a big surprise. And... Yeah, so I was a little bit speechless. Wiegman mag zich vanaf nu commandeur of the British Empire noemen. Ja, een hele titel en er is meer goeds nieuws voor de familie Wiegman. Want de dochter van Sarina Wiegman, Lauren Glotzbach, heeft haar eerste profcontract getekend bij ADO Den Haag. Ze is tot de zomer van 2025 aan de Haagse club verbonden. En de Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League een moeizame zege geboekt op de Verenigde Staten. Het team boog een 2-0 achterstand om en won uiteindelijk met 3-2. Nederland staat door de overwinning derde in de Pro League, maar heeft 6 duels minder gespeeld dan koploper Australië. Chelsea heeft nog maar eens de portemonnee getrokken en heeft de Franse aanvaller Christopher Nkungu voor 60 miljoen euro overgenomen van het Duitse RB Leipzig. De aanvaller scoorde het afgelopen seizoen 23 keer voor de Duitse topclub. En FC Groningen heeft de goalgetter voor aankomend seizoen binnen. Kevin van Veen komt over van het Schotse Motherwell. Ze zullen er iets minder voor betaald hebben, waar hij afgelopen seizoen met 25 goals zijn beste jaar als profvoetballer beleefde. Feest bij de Nederlandse rolstoelbasketbalsters, want in Dubai wonnen ze vandaag voor de 2e keer op rij de wereldtitel. In de finale werd China met duidelijke cijfers verslagen, 57 tegen 34. And alongside Jerry Smith, the Netherlands are about to repeat as champions of the IWBF. Congratulations to the Netherlands. They are back-to-back world champions. It's party time in the Netherlands. Ja, aan de telefoon Bo Kramer, een van de rolstoelbasketballers die wereldkampioen is geworden. Het zal groot feest zijn in het Nederlandse kamp. Is dat ook zo? Zijn jullie een feestje aan het vieren, Bo? Ja, nou, we zijn momenteel net klaar met dineren. Dus het feest gaat denk ik nu een beetje op gang komen. Maar er gaat zeker een feestje gevierd worden, ja. Ja, eerst van harte gefeliciteerd. Ontzettend knap dat het jullie weer gelukt is. Want dus weer een wereldtitel, 2e op een rij. Ook Olympisch kampioen. Jullie wonnen vandaag met 23 punten verschil. Dat is een groot verschil. Ging het ook zo makkelijk? Klopt. Nou, ik moet zeggen, in mijn hoofd voelt het iets minder makkelijk wel. Ja, weet je, zo'n finale, het is gewoon altijd super spannend. En je weet gewoon dat totdat het eindsignaal klinkt. Dus 40 minuten lang moet je gewoon je beste spel spelen. Dus ja, natuurlijk is het super vet dat we hem zo dik winnen. Op het veld voelde dat iets minder dik, omdat je gewoon tot het eind wil blijven vechten. Ja, dan maakt het dus niet uit. Dan kan het voor toeschouwers misschien makkelijk lijken, maar zo voelt het dus niet. Nee, zeker niet. En wij weten ook dat natuurlijk willen we hier wereldkampioen worden. Maar juist zo'n finale, dat kun je alleen maar trainen door ze te spelen. Dus tot aan de 40e minuut moeten wij gewoon in onze afspraken blijven. Moeten we ons systeem spelen. En of je nou 1 punt voor staat of 20 punten voor, dat maakt eigenlijk niet uit. Ja, het is natuurlijk jullie tweede de tweede finale van het wereldkampioenschap ook. Is die tweede dan ook anders dan de eerste? Ja, ik denk wel dat het anders is als in de eerste. Was natuurlijk, de eerste is altijd heel bijzonder. Maar ik denk dat ik op deze misschien nog wel trotser ben. Omdat, ja, weet je, aan de top komen is 1. Maar er blijven, dat is echt nog wel een stukje moeilijker. En de druk was ontzettend hoog. Maar we hebben het wel gewoon geflikt. En daar ben ik zo ontzettend trots op. Ja, dat hoor je natuurlijk altijd. Op de top blijven is moeilijker. Maar waar merk je dat aan? Bijvoorbeeld aan tegenstanders? Of hoe werkt dat? Ja, nee, weet je, wij zijn wel het team om te verslaan. We hebben een hoop gouden medailles mogen winnen in de afgelopen jaren. En elk team wil het alleen maar van ons winnen. Want wij zijn het team wat tot nu toe altijd wint. En dat betekent dat elk team dus eigenlijk een soort van onbevangen tegen ons kan spelen. En dus eigenlijk altijd hun beste wedstrijd speelt. Want ja, wij zijn, ze verwachten misschien niet dat ze winnen. Of ze willen ons nadoen of ze willen ons tactiek overnemen. Dus je merkt gewoon dat je daar in een soort van voorbeeld bent of zo. En hoe zorg je dan dat je jezelf ook blijft verbeteren? Ja, nee, ik denk dat wij gewoon heel erg gezegend zijn met dat wij een groep meiden hebben en een staf die onze lat ligt altijd nog weer even wat hoger dan dat je jezelf kan bedenken. En doordat wij dus eigenlijk nooit tevreden zijn en altijd gelijk weer doordenken naar een volgend toernooi, een volgende medaille, worden wij als team ook gewoon elk jaar nog weer beter. Wij weten dat we nog steeds beter kunnen dan wat we bijvoorbeeld vandaag weer hebben laten zien. Dus ja, er is nog ruimte voor verbetering. Dus motivatie genoeg om te trainen. Ja, ik hoor nog steeds honger. Want je noemt al die volgende medailles die er ook weer moeten gaan komen. Iedereen, ik ook, denk dan gelijk aan volgend jaar. Hè? Dan is er in Parijs een toernooitje. Zeker. En daar mag een hoop publiek naartoe. Een hoop Nederlands publiek. Een oproep dus bij deze. Ja, zeker, zeker. Kom langs. We willen daar ook weer Paralympisch kampioen worden. En dat gaat niet makkelijk worden. Maar dat is wel ons doel en onze droom. Dus wij weten wat we de komende 1,5 jaar nog gaan doen. Ja, daar ga je heen als grote, torenhoge favoriet. Je zei er net al iets over, hè, dat ontzettend moeilijk is. Voelt het als een last die je dan mee gaat nemen? Nou ja, ik denk dat de kunst is om het niet als een last te zien, maar als een soort van compliment. Want ik denk dat je die druk alleen maar krijgt op het moment dat je hem verdient. Dat betekent dus dat wij gewoon heel erg goed kunnen basketballen. En met die overtuiging mogen wij volgens mij elk toernooi ingaan vanaf nu. Ja, terug naar vanavond. Het eten is net klaar. Het is een andere tijd in Dubai. Het is daar wat later. Wat gaat er gebeuren? Wat staat er voor feest op het programma? Ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee. In Dubai hier gelden natuurlijk iets andere regels dan in Nederland. Ik denk dat het vooral in het hotel met het team gezellig afsluiten wordt. En de gouden medaille even vieren. Maar wij staan ook over 8 weken alweer op het Europees kampioenschap in Rotterdam. Dus er zal ook wel een klein beetje rekening gehouden worden bij dat we over 8 weken gewoon wel weer topfit een EK moeten spelen. Maar we gaan vanavond zeker even genieten. Ja, EK in eigen land. Dat is, bedoel, dan kun je wereldkampioen zijn. En Olympisch kampioen, maar in eigen land, daar kun je nog wel voor opladen waarschijnlijk. Zeker weten, zeker weten. Ja. Nou, dankjewel. Ga terug naar de rest, naar het feest waar het gebeurt. Bedankt voor vanavond en gefeliciteerd met deze geweldige prestatie. Bo Kramer. Friends break up, friends get married. Strangers get born, strangers get buried. Trends change, rumors fly through new skies. But I'm right where you left me. Matches burn after the other. Pages turn and stick to each other. Wages earned and lessons learned. But I'm right where you left me. Help, I'm still at the restaurant. Still sitting in a corner I haunt. Cross-legged in the dim light. They say what a sad sight. I swear you could hear a hairpin drop. Right when I felt the moment stop, glass shattered on the white cloth, everybody moved. breakups happen every day. You don't have to lose it. She's still 23 inside her fantasy. And you're sitting in front of me at the restaurant when I was still the one you want. Cross-legged in the dim light, everything was just right. I could feel the mascara run. You told me that you met someone. Glass shattered on the white cloth, everybody moved on. Taylor Swift is dat en Right Where You Left Me, Julia van Baren. Een liedje dat zo bijzonder is voor jou, dat je er een paar zinnen uit dit liedje in je boek afdrukte. Je boek Jules, Mijn Leven met een Eetstoornis, welkom. Ja, dankjewel. Welke zin is het die uit dit liedje in jouw boek komt? Want je zit met echt meteen, je gaat helemaal aan als je dit hoort. Oh ja, ik dacht ook, wat een leuke verrassing, maar dat was natuurlijk geen toeval. Het gaat inderdaad, mijn motto, dat gaat over het... De brug van Did You Ever Hear About The Girl Who Got Frozen? Time went on for everybody else. She won't know it. Ja. She's still 23 inside her fantasy. How it was supposed to be. Did you hear about the girl who lives in delusion? Ja, did you hear about the girl who lives in delusion? Ja. Gaat het over jou? Ja, totaal. Want ik was ook, de grap is, ik was 23 toen dit nummer uitkwam ongeveer. En toen ik ook nog in de eetstoornis zat. Ik ben nu 25. En ik, het voelde echt alsof de tijd stilstond. Alsof ik in een soort desillusie zat. En ik zat in een bubbel. En dat teken ik ook in mijn boek. En de wereld ging langs mij heen. En ik wilde ook wel meedoen. Maar ik kon niet meedoen, want ik was op mijn eigen planeet. Op een andere planeet. Alleen bezig met eten en niet eten. Helpen teksten van een ander, in dit geval van Taylor Swift, om uit te leggen hoe je je toen voelde? Totaal. Ja, daarom is bijvoorbeeld Taylor echt dat is mijn idool. Want zij kan zo goed schrijven. Zij verwoordt gevoelens op zulke prachtige manieren. Al zijn ze fictief of niet. Je vergeleek net even met Shakespeare, hè? Ja. Ik heb op mijn werk dus ooit een presentatie over haar gemaakt, waarin ik ook Shakespeare or Swift quiz had. Oké, ik lijk nu wel een beetje gekkie, maar ze hadden niet door wat het verschil was. Dus ik... Ja, en wat maakt dan van al die... Ik bedoel, Taylor Swift die maakt bij wijze van spreken 100 liedjes per jaar. Die schrijft ontzettend veel. Ja. Wat maakt dan juist dit liedje zo bijzonder voor je? Ja, nou ja, omdat ik tijdens mijn ziekte... ik was zo ziek en ik wilde meedoen met de rest. Dus ik wilde ook een normaal leven hebben. Ik wilde ook daten zoals de rest. Mm. Ik wilde met mijn familie om kunnen gaan zoals de rest. En mijn vrienden. Maar dat ging helemaal niet. Ik liep er achter. Dat heb ik ook lang gevoeld. Weet je, dat ik gewoon... Ja. Ja. Je bent de dochter van tv-presentator Anita Witsier. En in je boek beschrijf je dat je in je jeugd tegen veel onzekerheid en wel echte problemen bent aangelopen, met een eetstoornis dus als gevolg. En nou, dat hele proces dat beschrijf je dus in Jules. Het leest bijna een beetje als een dagboek als je er doorheen gaat. Is het eigenlijk ook je dagboek? Ja, nou ja, het is dus zo begonnen. Het begon als mijn scriptie, als mijn afstudeer... project. En toen wilde ik in eerste instantie pagina's uit mijn dagboek gebruikte ik. Dat scande ik in. Mm-hmm. Dus het was letterlijk mijn dagboek. En later is dat eruit gegaan, want het voegde toch niet heel veel toe. Maar ik heb daar gewoon letterlijk stuk uit overgenomen. Dus het is echt een kijkje in mijn hoofd. Van een jong meisje dat opgroeit naar een jonge vrouw. En alles wat daarbij komt kijken. Alle onzekerheden en gedachten. Maar is het moeilijk dat dit nu in de boekwinkel ligt? Je snapt wat ik bedoel, toch? Dat iedereen kan dit lezen. Ja, maar het is heel veilig, want ik heb dat helemaal niet door. ik krijg nu net ook berichtjes van... oh, ik had het in één ruk uit. Of die had het in één ruk uit. Het is zo bijzonder, maar het komt... snap je, het is heel abstract. Het staat heel ver van mij af. En dat is denk ik ook veilig. Ik heb ook, toen ik het boek ging schrijven... uit zelfbescherming helemaal niet. Het was niet in eerste instantie gemaakt om te delen. Het was eerst voor mezelf. Heel therapeutisch. En toen gaandeweg merkte ik... oh, weet je wel, het helpt voor mij heel erg. Misschien kan het anderen ook helpen. Want ik dacht dat ik alleen was in dit probleem. Want niemand heeft het erover. Dus dan denk je dat je dat bent. En toen ging ik langzaam praten. En toen bleek, ja, maar ik heb het ook. Of ik ken ook iemand. En toen dacht ik, ja, dan moet ik schrijven. Over hoe die eetstoornis werkt en het probleem. Ja. Daar gaan we echt nog in duiken. Maar ja. Toch, dan zit je alleen, stel ik me even voor... op je misschien wel studentenkamer of je zolderkamertje ergens. Het lijkt me dan, als je zo'n boek schrijft... over al het naars dat je hebt meegemaakt... dat het ook wel een beetje alleen kan zijn. Of heb je echt alleen die helende kant ervaren? Oeh, goede vraag. Nou, ik denk, het is een heel eenzaam proces. Want niemand kan het begrijpen, tenzij je het hebt gehad. Tenzij je het hebt doorgemaakt. En dat proberen mensen dus wel. En dat kan soms ook heel pijnlijk zijn. Omdat het juist verduidelijkt dat ze het niet begrijpen. Snap ik bedoel? Maar het is, ja, je zit echt op je eigen eiland. En daardoor, voor mijn boek, dit is mijn manier... om een beetje inzicht te bieden, ook aan mijn familie en vrienden. Om hun een beetje te laten zien hoe het... Wat vonden die ervan dan? Wat vond bijvoorbeeld je moeder ervan toen ze voor het eerst las? Zo, nou, ja, die heeft al vaker meegelezen van het begin. En mijn vader ook. En ik spaar ze allebei niet. Mezelf ook niet, maar hen ook niet. Nou, die vonden dat heel heftig. Ja. Die hebben heel hard gehuild. En mijn vader huilt echt niet snel. Nee, ja. Hadden ze ook iets van een schuldgevoel? Ja, maar mijn moeder die heeft wel dat heel erg sterk. Die voelt dat sterk. Die vond altijd, kan ik het van je overnemen, dacht ze dan, weet je wel. Kan ik het maar weghalen. Maar oplossen. Oplossen. Maar dat is helemaal niet mijn moeders rol, weet je wel. Dat moet ze helemaal niet willen doen. En ze moest er gewoon zijn en luisteren. En dat wil ik ook heel erg laten zien van, jongens, wees er gewoon voor diegene. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Ja. Je moeder is nu trots. Zij heeft dat ingesproken, dus laten we even naar haar luisteren. Nou. Lieve Jul, ik ben zo trots op je... Maar gewoon trots op wie je bent. Slim, grappig, eigenzinnig, gedreven, enthousiast, liefdevol, getalenteerd. Ik ben trots op je, hoe je in het leven staat en op je kwetsbaarheid. En ik ben vooral heel erg blij voor je. Dat je blijkbaar over de veerkracht beschikt om te komen tot waar je nu bent. Dat je het hebt geflikt, hè? Jij hebt je boek geschreven in alle openhartigheid. En dat is ook wie je bent. Alles of niets. En als jij alles geeft, Jul, dan is dat de wereld. Zoals ik al eerder zei, geniet van deze mijlpaal. Geniet van dit moment. En heb bovenal jezelf lief. Dikke kus, man. Wauw. Wat lief. Jeetje. Wauw. Het is een beetje in de hoofdrol, hè? Zo. Ja, dus jouw moeder. Hoe waren zij toen je... Je noemde het zelf toen je ziek was, hè? Toen je die eetstoornis had. Ja. Merkte zij het toen? Wisten zij het? Ik heb het heel lang verborgen gehouden natuurlijk. Dus in eerste instantie niet. En ik denk dat ze na een tijdje... Ik kan natuurlijk niet voor haar spreken, maar... dat ze na een tijdje begon het wel te dagen. Dan bleef ik steeds vaker thuis. Maar het sluipt er geleidelijk in. En dat is het nare van die ziekte. Van, als de omgeving, als het daar ook geleidelijk bij gebeurt... dan went die er ook aan, weet je wel? Dus ik ging opeens, nou niet opeens, maar langzaam dus dingen wegen bijvoorbeeld. Of andere portiegroottes nemen. Mm-hmm. En ja, dat einde dan, als het dan veel verder is, dan... Sorry, ik ben even... Ik vind het heel spannend. Als die grens al voorbij is, dat die ziekte heel ver is... dan ben je al ver voorbij wat je... Het is misschien wel een beetje de vraag... niet zozeer wanneer je moeder erachter kwam, maar wanneer je er zelf achter kwam. Want aan het begin, dat gaat ook geleidelijk waarschijnlijk. Ja, dat gaat heel geleidelijk. Ik had het zelf dus ook niet door. En ik durfde het ook heel lang niet het label eetstoornis te geven. Mm-hmm. Ik durfde helemaal niet te zeggen dat ik ziek was. Ik noemde het een probleempje. En dat was dan mijn probleem. En ik zal het wel even wegmaken en even oplossen. Dat kwam wel even goed. Dus ja. Maar en hoe manifesteerde zich probleempje zich dan op dat moment? Ja, nou, ik heb alles gezien. Anorectisch, bulimisch. Maar in eerste instantie begon het met... Wat is anorectisch en wat is bulimisch? Ja, inderdaad. Even wat context. Nou, anorectisch is dus dat je anorexia, dat is dat je heel weinig of niets eet. En dan bijvoorbeeld kan je ook heel erg bij compenseren. Dus heel erg sporten of overgeven. Dat is de bulimische kant juist weer. Dus het ene is dat je helemaal niet eet. En de andere kant is dat je jezelf helemaal doodsport om zeg maar zo actief mogelijk te zijn. Ja, precies. En de bulimie, dat is dus dat je het allemaal heel veel eet, maar dan het er bijvoorbeeld weer uitgooit. En ook heel veel sport. En ik heb dus alles gehad. En daarna is mijn bulimia een beetje overgegaan. En dat is een beetje overgegaan in binge eating. Dus dat je het gewoon binnenhoudt. Maar ja, dan kom je er wel heel veel aan. Want je hebt wel die eetbuien. En dan groeit dat lichaam. En dat groeit dan echt van verdriet. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Dat voelt ook echt zo. Mm-hmm. Dat het wil gezien worden. Kun je ons meenemen naar echt een slechte dag? Van welke fase dan ook. Maar hoe zag dat er dan uit? Hoe ging je dan met eten en met sporten om? Een slechte dag. Nou, dan word je ermee wakker. Dan zit je al, dan word je wakker en dan weet je, oh ja, het is zover. Het is weer zover. Een soort zwarte bel en wolk in mijn hoofd. En dat groeide dan in mijn borst. En het werd maar groter en groter. En ik wist ook, hij zou pas uiteenspatten als ik at. Als ik mijn fix had. Dus in die zin is het ook een verslaving. Zoals alle anderen. Het is echt, het is net zoals alcohol, net zoals drugs, whatever. Dus terwijl je juist, zeg maar, je bent heel erg bezig met je lichaam, maar dat vertaalt zich in een enorme eetlust eigenlijk. Ja, nou ja, het is uiteindelijk controle. En je wil iets dempen, je wil iets verdoven. En ik wilde mijn angst verdoven, mijn angst voor het leven. Ik was bang om geen bevestiging te krijgen, om niet gezien te worden. Ik was bang voor nieuwe dingen, om dood te gaan, whatever. En dat probeerde ik te verdoven. Nou, het kan dus met alcohol, drugs, sporten. Nou, ik begon met eten. En ik heb het allemaal al gezien, maar ja. Komt er een moment dat je denkt van nu is het echt een probleem, nu ga ik er wat aan doen. Kun je dat nog terughalen, dat moment? Nee. Ik heb het heel lang mezelf ook, weet je wel, gezegd dat het geen probleem was, want je onderdrukt het natuurlijk. Maar toen zijn mijn ouders, dat beschrijf ik ook in het boek, teruggekomen van vakantie voor mij. Omdat het echt niet meer ging. Ik had een week dat ik alleen maar eetbuien had en overgaf. En de hele dag door, hè, ziet dat er dan uit. Dat is dan echt het donkerste, diepste dal. Heel eenzaam. Dan denk je ook, als iemand dit zou weten, als iemand dit zou zien. Of dat je een taart koopt voor jezelf. Ik had ook nooit gedacht dat ik dat op de radio zou durven toegeven. Maar goed. Here we are. Heel goed. Maar zulke dingen, ja. Zo ziet zo'n dag eruit. En toen kwam mijn moeder terug, want ze hoorde het aan mijn stem, aan de telefoon. En toen hebben we samen Human Concern opgezocht. Dat is de kliniek die ik al vaker had opgezocht, maar nooit durfde iets mee te doen. En toen heb ik me aangemeld. Ja. Ja. Want in je boek omschrijf je bijvoorbeeld ook hoe je aan de slag gaat met zout en cakebeslag. Gewoon om even als voorbeeld voor die eetstoornis. Want wat deed je daarmee? Nou, dan had ik bijvoorbeeld iets gekocht of gebakken. Cake gebakken. En dan maakte ik dat klaar. Dan at ik dat. En dan denk je, oh lekker, ik mag zoveel eten als ik wil. Ik mag alles eten. En dan had je dat gegeten, was je helemaal vol. En dan zat je echt dat je misselijk was. En dan walgde je van jezelf. Dan dacht je, oh my god, wat heb ik gedaan? En dit moet zo snel mogelijk uit mijn lichaam. En het moet ook weg. Het moet weg uit mijn zicht. Dus dan gooi je alles weg. Heel vastbesloten. En dan ga je naar de wc. En dan kom je terug. En dan is die drang weg. En dan binnen een half uur vaak, soms binnen 10 minuten, soms binnen een uur. Het is echt als een verslaving. Dan komt het weer en dan heb je spijt dat je het hebt weggegooid. En dan loop je weer naar de prullenbak en denk je, dan ga ik dat echt doen. En dan, ja, dat is dus die ziekte. Dan kijk je prullenbak en dan, ik heb dus echt wel vaker dat ik dan de zout eraf had geschraapt en het dan toch probeerde op te eten. Nou, dat is vaak niet echt gelukt en het is ook niet heel lekker. En dan als ik wist van, oké, dat werkt niet, het moet ergere maatregelen, dan dreft. Ja. Ja, het gaat niet alleen maar over je eetstoornis in het boek. Er komen een heleboel andere dingen langs. Studiestress, onbeantwoorde liefde, relatie tot je ouders. Ja. Waarom deze onderwerpen? Heb je er nog een heleboel laten liggen? Nou, ik merkte zelf dat bij de boeken over eetstoornissen ging het alleen maar over de ziekte. En ik vind dat een heel eenzijdig beeld. En het ging ook nog eens meestal alleen over anorexia. Nou ja, dat had ik duidelijk niet. Ik zweefde overal dus een beetje boven. Het was niet binnen een hokje te plaatsen. En ik herkende mij in niet één verhaal. Dus ik dacht, ja, nou ja, dan schrijf ik het zelf. En ik wil namelijk ook weten wat het doet met je vriendschappen. Want het beïnvloedt je hele leven. Ja. En je liefdesleven. Dat, ik bedoel, als ik zeg dat ik het gevoel had dat ik achterliep heel lang, dan was het ook op dat gebied. Dus ja, daarom. En hoe zie jij die oorzaak-gevolgenrelatie dan? Was het dat je stress had op je studie of in je liefde, dat dat ook leidde tot eetbuien? Of maakte juist je onzekerheid over je lichaam, had dat invloed op die andere dingen? Ik denk dat het allebei is. Als ik me goed voelde, en daar bijvoorbeeld als ik een beetje verliefd was, dat weet ik nog wel, dat beschrijf ik ook in het boek, dan kon ik ook een eetbui krijgen van de onrust, van de kriebels. Mm-hmm. Maar als ik me slecht voelde, had ik het ook. Dus het was eigenlijk een soort, ja, gebed zonder end. Either way kwam het wel. Ja. Is dit iets waar je enorm hulp bij kunt krijgen om eruit te komen, of moet je het uiteindelijk zelf doen? Nou ja, ik pleit best wel voor hulp, ja. Ja. En dan ook echt wel professionele hulp. Want dat is uiteindelijk wat mij enorm heeft geholpen. Kijk, ja, ik praat er nu over. We hebben het bijna 10 jaar therapie heb ik gehad. Enorm in hindsight is het heel makkelijk. Mm-hmm. En dus ik heb helikopterview. En ik weet gewoon dat al die therapiesessies die ik heb gehad, dat heeft mij het inzicht gegeven wat ik nodig had om dit boek te schrijven. En om zo goed mogelijk over mijn ziekte heen te komen. Ja. Ja. Vraag je jezelf dan wel eens af, waarom ik? Waarom heeft dit mij overkomen? Totaal, ja. Ik heb heel vaak gevonden dat het leven oneerlijk was. En waarom ik? En wat heb ik misdaan? Maar ja, weet je, iedereen heeft wat, toch? En dit is mijn pech, maar het heeft mij ook veel sterker gemaakt. En het heeft me ook gemaakt tot wie ik ben. Het heeft me veel empathischer gemaakt. Mm-hmm. Ik oordeel mensen veel minder snel. I like to think. Ja, het heeft me ook een rijker mens gemaakt. Maar ja, ik zou het niet overdoen. Nee. Nee. Ben je eigenlijk geslaagd? Want het boek was een eindopdracht voor je studie. Ja, ja, zeker. Met iets van een 9. Oh ja? Ja, dat was heel leuk. Ja. Ja. Bedankt voor je verhaal. Dank je. Jules, mijn leven met een eetstoornis. Dank je wel. Dank je wel. NPO Radio 1. 10:30 is het al, tijd voor het NOS Journaal met Gert Kluk. Bij een brand in een vrouwengevangenis in Honduras zijn tenminste 41 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten zit de georganiseerde misdaad achter de brand. In de gevangenis in Honduras vallen vaker doden, onder meer door gevechten tussen rivaliserende bendes. Onweersbuien met veel regen en hagel trekken weg naar het noordoosten. De waarschuwing voor gevaarlijk weer gold aanvankelijk voor bijna het hele land. Hier en daar ontstond wateroverlast. Ook het autoverkeer en de luchtvaart hadden last van het noodweer. Europese leiders willen dat China zich inzet voor het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, zegt een hoge EU-functionaris tegen het persbureau Reuters. China wil een bemiddelende rol spelen en stuurde onlangs een gezant naar Kiev voor overleg. Maar tot werkbare voorstellen heeft dat niet geleid. De politie heeft jaren samengewerkt met het omstreden geldwisselkantoor Surichange. In beslag genomen buitenlandse valuta werden er omgewisseld en op een politierekening gestort. De overeenkomst met het geldwisselkantoor werd dit voorjaar opgeschort, omdat medewerkers worden verdacht van ondergronds bankieren en het witwassen van drugsgeld. Langs de lijn en omsteken. Ja, nog een half uurtje langs de lijn en omstreken. En we gaan straks praten over een rel in het Belgisch voetbalteam. Maar eerst naar Delft. Want de gemeente Delft die heeft onderzoek laten doen naar haar eigen slavernijverleden. 3 onafhankelijke historici hebben in archieven gezocht naar betrokken Delftse bestuurders en ondernemers bij bijvoorbeeld de slavenhandel. En de resultaten van het onderzoek werden vanavond gepresenteerd, onder andere door Gerrit Verhoeven. Meneer Verhoeven, goedenavond. Goedenavond. U weet het, na dit onderzoek, hoe groot is de rol van Delft geweest tijdens de slavernijperiode? Ja, dat Delft een flinke rol heeft gespeeld, dat ligt natuurlijk redelijk voor de hand. Delft is nu misschien niet de grootste stad van Nederland, maar het was ooit wel een heel belangrijke en machtige stad. Het gold lang als de derde stad van Holland. Uh-huh. En in Delft was een kamer gevestigd van de VOC, dus een bestuurskantoor van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en van de Verenigde West-Indische Compagnie. Ja. Dus beide compagnieën die handelden op de Oost, zeg maar, het gebied rond de Indische Oceaan, en de West-Indische Compagnie die handelde op het Caribisch gebied en allebei nogal betrokken waren bij de slavernij, hadden een bestuurskantoor in Delft. Ja, en die bestuurskantoren die zaten daar, maar waren er ook echt Delftenaren dan betrokken bij die twee organisaties? Ja, ja, die bestuurskantoren die werden gerund door bewindhebbers. Hmm. En die bewindhebbers werden benoemd door de Delftse burgemeesters. Okay. Dat was een tijd waarin er 4 burgemeesters waren in Delft. En die benoemden in geval van vacature een nieuwe bestuurder van die compagnie. Maar wat moet er dan nog onderzocht worden? Want u bent eigenlijk al vrij helder in hoe dat toen geweest is. Er is veel bekend. Wat is nog nou het kernpunt van dit onderzoek? Nou, een van de dingen was bijvoorbeeld hoe de... in hoeverre die besturen overlapten. En wat we bijvoorbeeld gevonden hebben, was dat de bestuurders elkaar heel vakkundig de bal toespeelden. Dus al die bestuurders van die compagnieën, van die bewindhebbers, die zaten ook in het stadsbestuur. En dat was een overlap van 89%. Dus dat geeft aan dat het echt 2 handen op 1 buik was. En wat ook nooit onderzocht is, dus dat gaat over het bestuur hier. Maar wat spookt de Delftenaren over zee uit? Heel veel Delftenaren monsterden aan bij de VOC en bij de DIC. Werden bestuurder in de Oost of in de West. Bezaten daar slaafgemaakten, handelden in slaafgemaakten. En dat is een geschiedenis die eigenlijk nog helemaal niet bekend was. Nee. En is dat een geschiedenis van individuen of heeft de stad Delft daar als geheel ook van geprofiteerd? Nou, we hebben gekeken of de stad Delft ook aandelen in de VOC had. Hm. En dat hadden ze niet. Dat is op zich ook niet zo'n verrassende constatering, want steden waren in die tijd geen aandelenbeleggers. Steden moesten zelf de kapitaalmarkt op om aan geld te komen. Maar individuele bestuurders hadden natuurlijk wel aandelen. Anders konden ze geen bestuurder worden. En je moet voor 3000 gulden aandelen in de VOC hebben om überhaupt benoembaar te zijn als bestuurder. Ja. En diezelfde bestuurders waren ook stadsbestuurders. Ja. Hoe hebben jullie het eigenlijk allemaal terug kunnen halen? Ik bedoel, het is natuurlijk niet van gisteren. Is dat nog makkelijk terug te vinden allemaal? Nou, makkelijk niet. Je moet heel diep de archieven induiken. En we hadden dan het geluk dat we in andere steden alle onderzoeken waren gedaan. Om te kijken waar hebben zij hun wijsheid vandaan gehaald. En waar je bijvoorbeeld heel veel in vindt is archieven van notarissen. Daar wordt van alles in vastgelegd. Dus ook dingen die met slavernij te maken hebben. Allerlei contracten die gesloten worden. Zelfs de verkoop van een slaafgemaakte van hieruit in Batavia. Dat kan voor een Delftse notaris geregeld zijn. En we hebben heel veel gevonden in boedelinventarissen. Kijk, je moet het zo zien. Een slaafgemaakte was in die tijd bezit. Net zoals je een tool kon bezitten op een huis. Want een slaafgemaakte ook bezit. In een boedelinventaris werden slaafgemaakte opgezond naast de kasten en de schilderijen en de inhoud van de linnenkast. Mm-hmm. Konden daar opeens 6 slaafgemaakten met naam en toenaam in genoemd worden. Ja, dat zijn heel rijke bronnen. Is er iets wat er uitspringt? Is er iets waarvan u zegt van nou, dit hadden we echt niet kunnen denken, of dat dit boven tafel is gekomen, dat vinden we wel heel opmerkelijk? Ja, nou, ten eerste die overlap tussen die besturen. Maar aan de andere kant, wat mij enorm getroffen heeft, nog allemaal, dat is de terloopsheid waarmee men spreekt over slavernij. Om nog even een boedelinventaris te noemen, daar kan gewoon tussen 6 lakens, 2 stoelen, 4 slaafgemaakten en 8 potten zalf. Dus in één adem worden slaafgemaakten genoemd, niet als mensen, maar als dingen, als bezittingen. Uh-huh. En dat is iets, ja, dat wendt niet als je dat onderzoek doet. Nee. Er zijn al best wat steden die zo'n onderzoek als u nu heeft gedaan ook hebben laten uitvoeren en daarna excuses hebben aangekondigd voor hun rol in het slavernijverleden. Denkt u dat er in Delft ook gaan komen? Ja, dat is niet aan ons als onderzoekers. Het is nu zo, wij hebben dat rapport opgeleverd vorige week aan burgemeester en wethouders. Die hebben het vandaag aangeboden aan de gemeenteraad. Ja. De gemeenteraad heeft verzocht om dit onderzoek. En burgemeester en wethouders hebben het nu aangeboden aan de gemeenteraad, zodat die het gesprek kan aangaan. Ook aan de kwartiermakers. En dat zijn de mensen die het herdenkingsjaar slavernijverleden gaan organiseren. Ja. Dat van 1 juli dit jaar tot 1 juli volgend jaar plaatsvindt. En dat is een heel actieve, heel betrokken groep mensen uit de stad. Die ons onderzoek nauwgelet hebben gevolgd. Daar ja. Heel blij mee zijn dat het er nu is. En de gemeenteraad zal samen met de stad en met name die kwartiermakers nu gaan praten over het vervolg. En dat is een politieke beslissing. En wij volgen dat met belangstelling. Ja, en uw onderzoek gaat daarbij als een handvat gelden. Dank dat u dat onderzoek even wilde toelichten, onderzoeker Gerrit Verhoeven. to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary. Play in de avond van NPO Radio 1. En dat was natuurlijk Viva La Vida. De Nederlandse volleyballers die hebben hun vijfde duel in de Nations League overtuigend gewonnen. In Ahoy won het team met 3-0 in sets van China. Debutant Siebe Korenblek was na afloop tevreden. Ja, je hebt wat ups en downs. Set 1 en set 3 zag je dat eigenlijk ook al een beetje. Je staat op een gegeven moment 7 punten voor, 14-7. En dan laat je toch nog opeens naar 20-20 toekomen. Dat is natuurlijk niet helemaal hoe het moet. Maar het gaat natuurlijk dat je 3-0 wint en dat je de punten meeneemt. Wat natuurlijk belangrijk is voor de wereldranglijst. Dus daar duidt het dan uiteindelijk om. Ja, want die kan uiteindelijk belangrijk zijn voor de plaatsing voor de Olympische Spelen. Ja. Nou is dat voor heel veel van jouw teamgenoten hier in Nederland zelf al, of in Nederlands team, een soort eindstation, die Olympische Spelen. Ja. Voor jou het begin. Ja, klopt. De focus bij iedereen ligt ook gewoon de Olympische Spelen. Bij de jonge gasten en bij de ouderen. En je wordt er gewoon in meegesleurd door die oudere gasten. Dus voor een Nimir, voor een Maarten, voor een Gijs. Dit is inderdaad een eindstation. Maar dan moet je zelf als jonge jongen gewoon in meevliegen. En er alles aan doen om het voor hun te behalen. En natuurlijk ook voor jezelf. Ja, debuut gemaakt voor het Nederlands publiek. Hoe voelt dat? Ja, het is echt ongelooflijk bizar. Het is iets waar je zelf als jongen 4 jaar naartoe aan het werken bent. En dat je dan eigenlijk hier thuis je debuut mag maken. Ja, het is echt onwerkelijk, serieus. Maar beschrijf nou eens dat gevoel op het moment dat dat de coach naar jou kijkt en zegt, Siebe, je bent aan de beurt. Ja, adrenaline giert dan door je lichaam. En dan sta je bij het veld en probeer jezelf een beetje koel te houden. Dat lukt dan net aan. Maar de adrenaline kikt dan in en op een gegeven moment een puntje of twee, dan begint een beetje in te laden. Dus ik weet zelf, oké, taak doen. Welke dingen moet ik doen? Wat zijn de afspraken? En dan ga je daar verder op borduren. Ja, debutant Siebe Korenblek. Het ging met hem dus ook al over plaatsen voor de Olympische Spelen. Want door de goede prestaties begint de hoop op die Olympische Spelen volgend jaar in Parijs steeds meer te leven binnen het team. Verslaggever Maarten Tip liep een stukje verder en sprak met Robert Andringa, die het goede gevoel onderschrijft. Ja, we roepen eigenlijk bij alles. Hè. Elke wedstrijd die jullie dit jaar spelen, die staat in het teken van de Olympische Spelen. Want ja, mijn gevoel is, het is nooit niet zo dichtbij geweest de laatste 20 jaar dat jullie je kunnen plaatsen. Nee, dat gevoel hebben wij inderdaad ook. Elke wedstrijd is belangrijk voor de wereldranglijst. Dus ja, een wedstrijd als dit winnen is erg belangrijk daarvoor. Zeker met 3-0 ook. En de wedstrijden tegen Polen bijvoorbeeld, dat zou een mooi extraatje zijn om nog meer te klimmen op die ranglijst. Maar ja, elke wedstrijd gaat erom. Ja. En hoe is dat voor jou dan? Eindelijk toch eens een keer echt een kans maken op het spelen? Ja, geweldig natuurlijk. Dat droom je van als sporter, als in dit geval volleyballen. En we zijn ons ook echt van bewust dat die kansen nu redelijk haalbaar is. Dus we gaan er alles aan doen om dat te halen. Om de Olympische Spelen te halen. Ja, voor sommigen zelfs zou dat dan het laatste kunstje kunnen worden voor het Nederlands team. Dat denk ik wel, ja. Als ik voor mezelf spreek, misschien ook wel. Ja, echt? Nou, de leeftijd begint te tellen, hè? Dus nee, we gaan het zien. We gaan eerst ons stinkende best doen om dat te halen. En dan zien we het dan wel. Ja, en donderdag kan het volgende stapje gezet worden richting die Olympische Spelen. Dan spelen de volleyballers een volgende wedstrijd. En dan is Polen de tegenstander. Hoogspringer Douwe Amos komt komend weekend in actie op de EK voor landenteams in Polen. En de lat ligt hoog voor Amos, aangezien hij in maart nog Europees indoorkampioen werd. In gesprek met verslaggever Leon Haan vertelt Amos hoe hij ervoor staat in aanloop naar het aanstaande EK. Ja, eigenlijk heel goed. Ik heb nog niet zo hoog gesprongen, maar ja, die verwachting had ik eigenlijk ook niet. En ja, we komen nu langzaam een beetje ja, richting het hoogtepunt van het seizoen, zeg maar. Dus het EK Teams komend weekend. En nou ja, de limietperiode voor de Olympische Spelen die gaat vanaf 1 juli open. En dan het WK eind augustus. Dus nou ja, ja, zo langzaam komt er een beetje schwung in, zeg maar. Nou ja, en ja, ik heb het gevoel dat ik voor dat deel van het seizoen ja, nu klaar ben, zeg maar. En ja, daar kijk ik ook naar uit dat het nu ja, gaat beginnen of verder gaat, zeg maar. Dit indoorseizoen kwam het er natuurlijk helemaal uit voor jou. Voelde jij in de aanloop naar het Europees indoorkampioenschap dat je stappen aan het maken was, dat het heel erg goed ging? Ja, eigenlijk al vanaf het moment in 2021, zeg maar, toen heb ik me niet voor de Olympische Spelen geplaatst. En toen ben ik met Marlies eigenlijk een beetje opnieuw begonnen. Dus toen hebben we wat, zeg maar, alles van tafel geveegd en het toen nieuw neergelegd. En eigenlijk vanaf dat moment is het een zo goed als stijgende lijn geweest. Waarbij ja, in het indoorseizoen het eerste seizoen was waar ja, een aantal dingen dan bij elkaar kwamen. En ja, ik merkte tijdens het indoorseizoen dat er wat kwartjes vielen, zeg maar. En dat ik die ook in wedstrijd ja, goed wedstrijd na wedstrijd kon neerleggen. Ja, en die constante zorgde er dan voor dat je ja, ook ruimte hebt voor zo'n uitschieter. Ja, heb je het idee dat ze Douwe Amos nu serieuzer nemen na je Europese indoortitel? Nou ja, je, in ieder geval voor wedstrijdorganisatoren wel, zeg maar. Daar ja, zeker in de Europese wedstrijden vinden ze het leuk om een Europees kampioen erbij te hebben, natuurlijk. Dus in dat opzicht zeker, ja. Wat is het doel komend weekend bij het EK landen in Polen? Ja, het lijkt me dus heel leuk om het EK teams daar te winnen. Ja. Ja, het is een wedstrijd. Het is een beetje een gekke wedstrijd. Voor het hoogspringen mag je over de hele wedstrijd gezien maar 4 foutpogingen hebben. Dus normaal gesproken is het zo dat je bij elke hoogte, of je hem nou in je derde of in je eerste poging haalt, het begint weer opnieuw. Dus je krijgt weer 3 pogingen, zeg maar. En nu is het zo dat je over de hele wedstrijd maar bij de 4e poging lig je eruit. Ja, dus dat is een beetje lastig. En daardoor is ja, echt hoog springen ook niet makkelijk, zeg maar. Omdat je gewoon eerder de wedstrijd uitgeveegd wordt, zeg maar. Maar ja, dat maakt het wel ja, een hele leuke wedstrijd om een beetje met het spelletje van winnen bezig te zijn. Ja, zij hoogspringer Douwe Amos tegen onze collega Leon Haan. De Europees kampioenschappen voor landenteams bij het atletiek zijn aankomend weekend ook te volgen bij de NOS. Now you left me with nothing. What Have I Done to Deserve This? Van The Pet Shop Boys met Dusty Springfield. Dan kunnen we eventjes naar de EK-kwalificatie. Want het Nederlands elftal, dat is al uitgevoetbald. Maar ondertussen wordt er in Europa nog gevoetbald voor tickets voor het Europees kampioenschap van volgend jaar. Bulgarije tegen Servië werd de 1-1. Later gelijkmaker van Servië, Darko Lazovic, schoot in de 96e minuut pas de gelijkmaker binnen. IJsland-Portugal 0-1 met Cristiano Ronaldo, die zijn 200ste interland speelde. En dat deed hij met succes op zijn 38ste, want in een moeizame wedstrijd tegen IJsland werd er alsnog met 1-0 gewonnen. Doelpunt in de 89ste minuut van... ja, Cristiano Ronaldo. Wie anders? En Noorwegen-Cyprus was ook belangrijk, hè? En ja, zeker, want die Nooren die hadden er eigenlijk een beetje een potje van gemaakt aan het begin van de kwalificatie. Dus die streden eigenlijk nu al een beetje met superster Haaland natuurlijk voor een laatste kans tegen Cyprus. En die wonnen ze met 3-1. En dan gaan we denk ik naar de Belgen. Ja, want het Belgische nationale elftal heeft in een roerige week vanavond zijn sportieve plicht gedaan. Met 3-0 gewonnen van Estland. En die overwinning wordt enigszins overschaduwd door de heisa rondom doelman Thibaut Courtois, die niet meereisde naar Estland vanwege een conflict met bondscoach Dominique Tedesco, Belgisch sportsjournalist. Peter van der Bemt van Sportza. Praat ons bij. Peter, goedenavond. Om te beginnen, was er vanavond wat te merken van die onrust rond het Belgisch elftal? Op het veld niet. Ik moet wel zeggen, het was een heel matige wedstrijd van de Belgen. Maar dat was het eigenlijk afgelopen zaterdag tegen Oostenrijk ook al. En toen was er nog geen heisa rond Thibaut Courtois. Dus het ene heeft niet zoveel met het andere te maken. En overigens, wat betreft deze wedstrijd had België ook zonder doelman kunnen spelen, want de Esten hebben niet één keer tussen de palen getrapt. Dus nee, op deze wedstrijd heeft dat geen invloed gehad. Het is wel iets, in alle ernst, wat een thema is geweest natuurlijk de voorbije dagen sinds zondagavond binnen de spelersgroep. En dat is toch na de generatiewissel een jonge spelersgroep. Dus het is niet dat het geen rol heeft gespeeld, maar niet op het veld. Want Peter, kun je uitleggen wat er precies is gebeurd? Wel, er was eigenlijk de afwezigheid van Kevin De Bruyne. In maart heeft de bondscoach gezegd: Kevin De Bruyne is onze nieuwe aanvoerder na het afhaken van Eden Hazard. En ik duid twee vissen aanvoerders aan, met name Thibaut Courtois en Romelu Lukaku. En De Bruyne is geblesseerd. Dus was het uitkijken naar wie van die twee, want er was geen hiërarchie, is dan zaterdag tegen Oostenrijk de aanvoerder. En blijkbaar had de bondscoach in een gesprek met die twee gezegd: kijk, ik kies nu voor Lukaku, ook om hem een beetje op te peppen na die ongelukkige misser, weet je nog, in de finale van de Champions League met Inter tegen Manchester City. En om hem weer wat vertrouwen te geven. En Courtois zou dan aanvoerder zijn vanavond hier. Die leek daarmee akkoord te gaan, maar na de wedstrijd, Thibaut Courtois is altijd wel emotioneel, heeft hij meteen een gesprek gevraagd met de bondscoach nog voor die naar de persconferentie kwam. En heeft hij daar zijn gal gespuwd en gezegd: ik ben geaffronteerd, ik ben verontwaardigd en ik reis niet mee naar Estland. Dan heeft de bondscoach en ook de technisch directeur tot 4:00 morgens op hem proberen inpraten om te zeggen: doe dat niet, dat is een zware beslissing. Blijf bij de groep, denk nog eens na, maar is hij dan, want de spelers hadden vrij vanaf zondagmorgen tot zondagavond 8:00, heeft hij dan blijkbaar toch besloten om zondagavond niet op te dagen voor de reunie. En is hij dus niet afgereisd naar Estland. En stond de tent in brand eigenlijk. En dan is er een hele discussie geweest. Want Thibaut Courtois, met de vorige bondscoach Roberto Martinez, kreeg je dat al wel een keer geregeld. Dat hij dan net geblesseerd was voor zo'n vervelende trip aan het einde van het seizoen naar Estland. Maar deze wil daar niet van weten. En bovendien, ik wil nog even zeggen. Zij, de bondscoach, op de persconferentie: kijk, het is mij gevraagd, want dat had Thibaut Courtois gevraagd. Ja, zeg dat ik geblesseerd ben. En hij heeft dat geweigerd en dat in de pers gegooid. En dat heeft geleid tot een woedende reactie met een statement van Thibaut Courtois. En daar zijn we nu aan beland. Ah, want ik had die foto gezien dat hij in een vliegtuig zat met de tekst van volgens mij zijn vrouw erbij. Maar dat is dus alweer ingehaald. Dat is alweer ingehaald. Nee. Maar dus Thibaut Courtois, hij had wel degelijk een probleem aan de knie. Maar de bondscoach zei: kijk, dat is onderzocht. Hij is daarvoor behandeld voor en na de wedstrijd tegen Oostenrijk. En hij had groen licht gekregen. Dus daarover is er een soort wel eens niet eens ontstaan. De bondscoach zei: hij was fit om mee te reizen en te spelen. Courtois zei: kijk, er is medische beeldvorming. Ik kon niet spelen. Maar hij heeft de bondscoach ook ervan beschuldigd dat hij de vertrouwelijkheid van een privégesprek heeft geschonden. Hij heeft eigenlijk ook gezegd: de bondscoach heeft gelogen, want wat hij heeft verteld is geen correcte weergave van het gesprek dat ik met hem heb gehad. Nee. Dus ja, veel forser kan je sportieve baas niet tekenen. Nee, nou lijkt die band tussen Courtois en de nieuwe bondscoach behoorlijk verpest. Hoe is het met Courtois en de rest van de spelersgroep? Is dat nog wel houdbaar of zijn ze hem ook een beetje zat?